شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کوئی ہے نازا زہد پر یا حسن توبہ ہے سی پر تیری عطا یہاں ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا شب صبحوں تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا شکر کرم تر سے سزا شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا میرے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کی مقدس گلی کوچوں میں مدنی دورہ فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر میں چولہے پر دیگچی چڑھائے بیٹھی ہے اور اس کے بچے ارد گرد بیٹھے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے دریافت فرمایا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس سے عرض کی، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اس دیگچی میں کیا ہے؟ وہ بولی، میں نے اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے اس میں پانی بھر کر چڑھا دیا ہے تاکہ بچے یہ سمجھے کہ اس میں کچھ پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ غمخواری بے قرار ہوا اور بڑھا، فوراً واپس لوٹے اور آپ نے بڑی سی بوری میں آٹا، گھی، چربی، چھوہارے، کپڑے اور روپیے منہ تک بھر لیے اور اپنے غلام سے ارشاد فرمایا، یہ بوری ہماری پیٹھ پر لا دو۔ غلام نے عرض کی، میرے آقا، اسے میں اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، نہیں، اسے میں ہی اٹھاؤں گا کیونکہ اس کا سوال آخرت میں مجھ ہی سے ہونا ہے۔ پھر وہ بوری اپنی پشت مبارک پر اٹھا کر اس عورت کے گھر لے گئے اور اس دیگچی میں آٹا، چربی اور چھوہارے ڈال کر اسے چولہے پر چڑھایا اور کھانا تیار کرنے لگے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس عورت کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اس کے بعد باہر صحن میں تشریف لے آئے اور ان بچوں کے سامنے اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے کوئی جانور بیٹھتا ہے نا بچے کے آگے، اور اپنے غلام سے ارشاد فرمایا، آپ کے غلام کا یہ بیان ہے کہ میں آپ کے روب کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا، جو کچھ فاروق اعظم امیر مومنین رضی اللہ عنہ کر رہے تھے میں کچھ کہہ نہیں سکا، اتنی ان کی اس وقت مجھ پر ہیبت روب تاری تھا۔ آپ کافی دیر یوں ہی بیٹھے رہے یہاں تک کہ بچے آپ کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اپنے غلام سے دریافت فرمانے لگے، تم جانتے ہو کہ میں ان بچوں کے ساتھ اس طرح کیوں بیٹھا تھا؟ غلام نے عرض کی، نہیں۔ ارشاد فرمایا، جب میں نے انہیں روتا ہوا دیکھا تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ انہیں یوں ہی چھوڑ کر آ جاؤں، لہذا جب بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ طاری ہوئی تو میرا دل شاد ہو گیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا یہ مدنی مکالمہ غم خواری کے موضوع پر ہے اور جو اس وقت روایت آپ نے سنی، یہ روایت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں احساس ذمہ داری کا پتہ دیتا ہے، وہیں مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کا بھی اس میں زبردست سبق موجود ہے. اگرچہ آپ چاہتے تو محض یہ سامان اپنے غلام کے ذریعے بھجوا دیتے کہ میں نے اس کو دیکھا اور وہ پریشان ہے, آپ کی رعایا میں اس سے وہ پریشان ہے, اور آپ اپنے غلام کے ذریعے بھجوا دیتے, لیکن ایک تو وہ احساس ذمہ داری کا ایک وہ جذبہ جس کی صدقہ خیرات آج تک یہ امت کھا رہی ہے, اتنی آپ کے اندر احساس ذمہ داری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی, اور یہ احساس ذمہ داری کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک غمخواری کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ایک احساس ہوتا ہے ایک مسلمان کی تکلیف کا اور اپنی ذمہ داری کا کہ اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے, اور وہ ذمہ داری ایک غمخواری کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس حکایت پر مزید غور کریں تو جہاں پر آپ کا یہ احساس ذمہ داری اور آپ کی رعایا کے ساتھ ایک خیرخواہی کا تھا, وہیں جا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا پکانا, اول تو اپنی پیٹھ پر لادنا, اپنی پیٹھ پر یہ اناج کی بوری لادنا, اور یہ وہ لاد رہا ہے جو اپنے وقت کا امیر المومنین ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, اور ہزاروں ہزاروں میل پر آپ کی سلطنت اور آپ کے نام سے کفار لرزہ براندام رہا کرتے تھے. کسی جرت رہی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوئی ایسی ویسی حرکت کر جائے, ایسا روب و دبدبا. اور یہ وہ ذات ہے جس کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ تم جس راستے سے گزرتے فاروق, شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے. تب اس طرح کا ارشاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بلٹا ہے. تو لیکن جب ہم یہ ان کا سیرت کا پہلو دیکھتے ہیں کہ اپنی پیٹھ کے اوپر اناج کی بوری لادنا کہ بھوکے کو کھانا کھلانے جانا ہے, ایک دکھیارے کے دکھ کو دور کرنے کے لیے جانا ہے, اور صرف جا کر اس کے دروازے کے سرہانے بوری نہیں رکھ دی کہ یہ لے لیجئے میں لے کر آ گیا ہوں, نہیں نہیں, دل جوئی بھی دیکھیے. اتنا احساس ذمہ داری, امت کی غمخواری, اور اب دل جوئی کہ اپنے ہاتھوں سے ان بچوں ان گھر والوں کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں, کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں, پھر اپنے ہی ہاتھوں سے نیوالے بنا کر ان غریب اور بھوکے بچوں کو کھلا رہے ہیں. آئے آئے آئے. کیسی غمخواری ہے, کیسی دل جوئی ہے, ایک گھر کی, ایک گھر کی ہے, غریب گھر ہے, امیر نہیں ہے, غریب گھر ہے کہ جس کے یہاں کھانے کا مسئلہ ہے, ماں دلاسا دے رہی ہے بچوں کو پانی ہلا ہلا کر کہ اب کچھ پک رہا ہو بچے سو جائیں گے, کھانا پکایا, کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلایا, چلے نہیں گئے, اب ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دل جوئی کی آپ درجے دیکھیے, اب ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیونکہ دکھی ہیں, پریشان ہیں, بھوکے ہیں, غریب ہیں, بے بس و نادار ہیں, اور وقت کا امیر المومنین, وقت کا امیر المومنین اپنے غلام کے ساتھ ہے, غلام سے کام نہیں کروا رہا, غلام تو روب کے مارے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے کہ اپنے آقا کو جا کر کوئی دو کلمات کہہ سکیں, لیکن آقا کے حسن اخلاق پر, غمخواری امت پر, دل جوئی کے جذبے پر اور احساس ذمہ داری پر قربان جائیے کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے, اکڑو بیٹھے ہوئے, ایک جگہ اکڑو بیٹھے ہوئے تھے اور بچے کھیل رہے تھے, اور یہاں تک کہ بچے کھیلتے کھیلتے جب ہنسنے کھیلنے لگے اور آپ کو یہ یقین ہوا کہ اب بچوں کی ایک حد تک دل جوئی ہوئی اور یہ گویا کہ ان کا غم غلط ہو گیا, آپ کے قلب کو جیسے کہ تسکین ہوئی اور پھر آپ وہاں سے لوٹے. میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, مدنی چلے کے ناظرین, آپ کچھ دیر قبل ہی مدنی چینل پر ہمارے اس عنوان کی وجہ سنتے چلے آ رہے ہیں. میں غور کرتا تھا کہ آخر اپنے عنوان کو کہاں سے لے کر چلوں, تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتدۃ المدینہ کی یہ مطبوعہ رسائل دعوت اسلامی وہ یاد آئی, اور اس میں ایک رسالہ ہے احساس ذمہ داری, اسی میں اس کے صفحہ نمبر 44 پر یہ حکایت یاد آئی تھی. ایسی ایک حکایت مجھے روایت اس کا خلاصہ یاد ہے اور وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ آپ ایک گھر کا سارا کام کاج کیا کرتے تھے, بوڑھی عورت تھی اور غالباً وہ قصبے کی طرف جیسے کہہ رہے شہر سے تھوڑا سا کنارے پر, اور اس کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب پہنچتے تھے تو اس کا کام کاج ہوا ہوا ہوتا تھا. یہ دونوں کے معاملات پر قربان جاؤں یار, کہ ایک دن آپ پہنچے تو کام ہوا ہوا تھا, آپ مطلب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو گئے اور آپ دیکھنے لگے کہ وہ کون ہے جو آ کر اس بڑھیا کے عورت کے گھر کے کام کر کے چلا جاتا ہے. شاید وہ نابینا عورت تھی کس کے کام کر کے چلا جاتا ہے, بوڑھی عورت کے. جب آپ نے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے کہ کچھ ہی دیر میں امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوئے اور وہ اس نابینا بوڑھیا کے گھر کا کام کر فارغ ہو کر جا رہے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس طرح کا ارشاد ملتا ہے, خدا کی قسم یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. یہ بھی غمخواری ہے جو وقت کے دو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں نے بیان کی. اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو آپس کی غمخواری کے جو واقعات ہیں, اور ایک تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی ایک روشن باب ہے, وہ ہے انصار و مہاجر, صحابہ کرام علیہم رضوان کا باہم رشتہ جسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائم کیا. کیا غمخواری تھی کہ ایک مطلب کہ قافلہ مکہ مکرمہ میں اپنا کاروبار شہر اور اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی پیچھے مدینہ منورہ ہجرت کرتا ہے, سب کچھ وہاں چھوڑ دیا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ان کو کفار نے گھیر لیا اور کہا آپ کیسے جا رہے, کیونکہ وہ کہیں اور شہر سے آئے تو مکے میں مالدار بنے تھے, تو کہا آپ کیسے جا رہے ہو, کہا تم مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے ہو کہ میں تمہارے شہر میں آ کے مالدار بنا, تم کو میرا مال چاہیے نا. اللہ ہاں ہمیں مال چاہیے, کہا مال دوں گا تو چھوڑ دو گے, کہا چھوڑ دے گا, فلاں جگہ وہ زمین میں دفن کیا ہے, سارا مال تم لے لو, مجھے میرے مصطفیٰ کے پاس جانے دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور تشریف لے گئے مجلس ہجرت کے. عرض کرنے کا مقصد یہ, جب پہنچے مکہ مدینہ منورہ صحابہ کرام علیہم رضوان, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے انصار اور مہاجرین کا رشتہ بنایا, اور انہوں نے جو قربانی دی انصار صحابہ کرام علیہم رضوان جو قربانی دی, اپنا مال اپنا گھر اپنا اسباب, کس قدر مہاجرین صحابہ کے, یہ اس وقت کی ضرورت تھی. محدثین نے لکھا یہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ انصار جو تھے نا وہ دارہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان سے وہاں ان کے رشتہ دار کٹ گئے تھے. انصار جو صحابہ تھے جب یہ کلیمہ پڑھ کر مسلمان بنے تو ان کے وہ رشتہ دار جو غیر مسلم تھے وہ ان سے کٹ گئے, وہ اکیلے رہ گئے تھے. وہاں مہاجر صحابہ پہنچے, ان کو ضرورت تھی رشتے کی, غم خواری کی, محبت کی, پیار کی, تو مہاجر صحابہ مل گئے. صحابہ کو ضرورت تھی کہ ان کا بھی سب کچھ چھوٹ اور اجڑ گیا تھا, بتا سب کچھ چھوٹ گیا تھا, ان کو جس کی ضرورت تھی ان کو مل گیا, ان کو جو ضرورت تھی ان کو مل گیا. الحمدللہ دونوں ملے اور تاریخ کا ایک روشن باب مسلمانوں کے اور دنیا کے آگے آ گیا جس سے انصار اور مہاجر صحابہ کے باہمی تعلق سے یاد کیا جاتا ہے. آج اس دور میں بالخصوص ایسے موقع پر جہاں پر ایسی آفات آتی ہیں جہاں مسلمان اجڑ جاتے ہیں, سیلاب, طوفان, زلزلے اور دیگر آفات آتی ہیں, آندھی طوفان آتے ہیں, طرح طرح کی پریشانی آتی ہیں, مسلمان اجڑ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی آفتیں آنا اپنی جگہ پر ہیں, چھوٹی چھوٹی آفتیں بعد اوقات گھر بار پر آتی ہیں, رشتہ داروں میں آتی ہیں, قریبی پڑوسیوں کے پاس آ جاتی ہیں, ہمارے کسی علاقے کے اندر کوئی بلڈنگ گر جاتی ہے, ایک بلڈنگ گر جائیے, اتنے لوگ انتقال کر گئے, اتنے لوگ زخمی ہو گئے, غم خواری کا وقت آیا. ابھی ہمارے پنجاب بالخصوص مرکز اولیا وغیرہ میں ڈینگی وائرس آیا ہوا ہے اور کئی عاشقان رسول بیمار ہو گئے, دعوت اسلامی کے بعد اسلامی بھائی بھی ہیں بیمار ہو گئے, اور ان کو بھی مطلب خدشہ ہے کہ یہ کہیں مرض نہ ہو. تو آج وقت ہے ہمارے ملک میں, بیرون ملک میں, مختلف جگہوں پر اس طرح کی پریشانی آتی ہیں, مختلف شہروں میں, کہ ہم اپنی غمخواری کا اظہار کریں اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں مال کے ذریعے. دیکھیں صدیق فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو ابتدا بیان کیا, بہت خوبصورت بات تو یہ ہے کہ اگرچہ آپ دعوت اسلامی کو یا مطلب اس طرح اگر آپ اپنا سامان دے دیں بہت اچھی بات ہے, دے دے کوئی بات نہیں, انشاءاللہ دعوت اسلامی ان تک پہنچائے گی. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ مل کر جائیے, دے مت دیجئے. آپ ان سے پوچھیں آپ کب جائیں گے, ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے, ان کے ساتھ مل جائیے, مل کر اس غم خواری کرتے ہوئے مدنی قافلے میں شامل ہو جائیے. باقاعدہ دعوت اسلامی کا ایک سننا, یہ ایک مدنی کام بھی ہے, غمخواری اجتماع, یہ تعویذات اتاریہ کے تحت ہوتا ہے غمخواری اجتماع, جس میں دکھی اور پریشان حالوں کے بہت سے معاملات حل کیے جاتے ہیں. وہ تعویذات و مکتوب اور یہ سارے وہاں اوراد وغیرہ ہوتے ہیں, مگر یہاں دوسری کیفیت ہے. تو آپ ان کے ساتھ جائیے اور مال وغیرہ ان کو دیجئے تاکہ ان کے غم میں, ان کے دکھ میں, ان کی پریشانی میں کچھ بیٹھیے پھر ان کے ساتھ. میں تو آپ کو یہی عرض کروں گا, میرے دعوت اسلامی کے مبلغین بھی اسلامی بھائی ہیں جو یا اور جو عاشقان رسول جانا چاہتے ہیں, جائیے اور ان کے ساتھ بیٹھیے. یہ بالکل یہ بیچارے اجڑ گئے. پیغام آیا کہ بابر اسلام سنگھ جیسے یہ آزمائش آئی ہوئی ہے, دوبارہ کہیں آواز شاید آپ کی گئی جیسا فرما رہے ہیں نا, جانے کا بھی ہے, واقعی اس کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے. جیسے باب الاسلام سندھ میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے بہت بڑی تباہی آئی ہے اور ایک بہت بڑا حصہ متاثر ہوا ہے. دیگر خیر خواہی کے ساتھ ساتھ میرا ذمہ داران سے رابطہ ہوا کہ ڈاکٹر اسلامی بھائی بھی جو ہمارے ماحول سے وابستہ ہیں یا اہل محبت ہے وہ جائیں. تو حیدرآباد سے ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کا قافلہ آج ماتلی پہنچ گیا اور کل وہاں سے وہ جھڈو جا رہا ہے. تو اگر اور بھی ایسے اسلامی بھائی, کیونکہ ایریا بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے, چند ڈاکٹر سب جگہ نہیں پہنچ پائیں گے, کہاں کہاں زیادہ متاثر ہیں اللہ کے. یہ بہت زیادہ بڑی تباہی, تو میرپور خاص شہر سے آگے جب جاتے ہیں ہم تو بالخصوص جھڈو ہے, عمر کوٹ ہے, چھاچھرو ہے, کوٹ غلام محمد, ڈگری, ادھر آ جائیں تو ٹنڈو الیار, ٹنڈو جام, حیدرآباد کا بھی لطیف آباد کا علاقہ ابھی تک وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, بہت بڑا حصہ گھروں میں پانی ہے. بدین کی طرف بہت بڑی تباہی آئی ہے, ٹھٹھا, اسی طرح دادو, اس کا اطراف جو ہے سیون, جوہی وغیرہ, اسی طرح نواب شاہ شہر بہت متاثر ہوا ہے اس کا اطراف. اور پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئی ہیں تو اس سے تو اور زیادہ آزمائشیں بڑھ گئی ہیں. جو اپر سندھ کہلاتا ہے سکھر, اس سے آگے گھوٹ کی, ڈہر کی, اباڑو, کند کوٹ, کشمور, اتار آباد, شکارپور, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ باب الاسلام سندھ میں بہت آزمائش. اور آج ہمارے ذمہ داران جو ہے نگران کابینہ, خود پاک مجددی کابینہ کے نگران جو ہیں, یہ چند اپنے ذمہ داران کے ساتھ عمر کوٹ گئے, وہاں سے چھاچھرو گئے. یہ بالکل ایک تھر کا علاقہ ہے, بتا رہے ہیں کہ سڑکیں اور پانی اس طرح بہ رہا تھا کہ جس طرح کوئی سمجھ لیں کہ دریا یا سمندر بہ رہا ہو. تو ان کو امدادی کام کرنے میں اور بہت آزمائش کا سامنا تھا. پھر کہیں آواز آپ کی شاید نہیں ہوگی. اچھا, اس وقت الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی براہ راست کال سے پر بھی ہمارے پاس موجود ہیں, سندھ سے مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لائن ڈراپ ہو گئی. ایسا جس طرح ابھی مطلب ہمارا جو موضوع چل رہا تھا اس کے حوالے سے ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین کی کالز وغیرہ بھی موجود ہیں, وہ بھی لے لیں. کال چلا دیجئے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل دیکھنے کا بارہا مرتبہ جہاں بجا موقع لگتا ہے. میں تو میں میری بچی جو کہ دو سال کی الحمد للہ عز و جل وہ بھی مدنی چینل دیکھتی ہے. ابھی بھی حالیہ مدنی چینل پہ جو ریکارڈنگ وغیرہ دکھائی جا رہی ہے سیلاب زلزلہ کے متعلق, سیلاب نے کیا تباہی مچائی, بارشوں نے کیا تباہی مچائی, الحمد للہ دل خوش ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی نے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑا. اور جا بجا متاثرین کے ابھی دیکھا جا رہا ہے کیمپ وغیرہ لگائے گئے اور متاثرین کے لیے مالی امداد جمع کی جا رہی ہے. الحمد للہ دل بڑا باغ باغ ہو جاتا ہے کہ دعوت اسلامی نے ہر میدان میں ہر جگہ جو ہے بے شمار کام کیا اور ماشاء اللہ بھی اس وقت متاثرین کے لیے بہت زیادہ کام کری. میری بچی الحمد للہ دو سال کی مدد جہاں دیکھتی ہے دعوت اسلامی والوں کو دیکھتی ہے, تو میں نے روایت سنی ہوئی ہے کہ اللہ والا وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. ماشاء اللہ میری بچی جب امام اللہ دیکھتی ہے تو اللہ اللہ پکارتی ہے. مدنی چینل پہ جب ناطے آتی ہے تو الحمد للہ عزوجل وہ بچی جھومتی ہے, تو بہت خوشی ہوتی ہے. بہت اس وقت دعوت اسلامی جو متاثرین کے لیے کام کر رہی ہے الحمد للہ عزوجل کیمپ لگا کر, ماشاء اللہ دل خوش ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. جزاک اللہ خیرا. یہ میں مجلس سے ہی عرض کروں گا کہ سلام پر تھوڑا سا ہمیں وقفہ دے دیں تاکہ ہم سلام کرنے والے کو جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے جو مدنی چینل دیکھنے کا جذبہ ہے. بچی کو اللہ تعالیٰ اور برکت دے, اور جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی آپ نے حوصلہ افزائی ہماری فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے, اور اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہمیں اس مدنی کام کو بھی احسن انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پر سلسلہ دیکھا جا رہا ہے, اور مدنی چلے کے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ کالز تو آپ کر رہے ہیں, اور بالکل کالز کیجئے, ہمارے ساتھ شیئر کیجئے, اپنی معلومات بھی شیئر کیجئے, بلکہ اگر ایسے متاثرہ علاقوں سے ہمیں کال کر کے آپ اپنی پرابلم بتانا چاہتے ہیں, کیونکہ دنیا بھر میں اس سلسلہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس تکلیف میں, آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو آپ تک پہنچنا اور آپ تک پہنچانا آسان ہو جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ یہ ایک موقع ڈفر ہے, کیونکہ مدنی چینل کے لیے تاثرات ماشاءاللہ آپ دے رہے ہیں, یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے, لیکن اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یا تو ہماری کچھ ہمیں گائیڈ کیجئے, اپنے مشوروں سے نوازیے, یا آج نیتوں کا اظہار کیجئے. آج کے یہ دن ہم نے کوشش کی ہے, غمخواری یہ ٹاپک نگرانیشورا نے اس لیے رکھا ہے کہ جو سیلاب میں لاکھوں مسلمان اس وقت کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں, دیکھیں ہم سب چھت کے نیچے ہیں, لیکن ہمارے بھائی ہماری بہنیں وہ بچے جو مسلمان ہیں لیکن کھلے آسمان تلے ان کا گھر چھپ چکا ہے, بیمار ہیں تو دوائی نہیں ہے, بھوک لگی ہے مگر کھانا نہیں ہے, وہ چولہا کہاں پر جلائیں, پانی اتنا ہے کہ وہ کھڑے رہ جائے تو بہت ہے, ایسی تکلیف میں لاکھوں مسلمان موجود ہیں. مدنی چینل کا یہ سلسلہ اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم سلسلے کریں گے, ہمارے مبلغین اس وقت ان علاقوں پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے بتایا کہ قافلے روانہ ہو رہے ہیں, ڈاکٹرز پہنچ رہے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں ہماری یہ مجلس جو یہاں بیٹھی ہے ہم یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ بالخصوص بیرون ملک میں موجود مسلمان اسلامی بھائی, ہمارے پاکستان سے بالخصوص تعلق رکھنے والے مدنی چینل کے ناظرین پاکستان کے, بڑھ چڑھ کر نمبرز اسکرین پر آ رہے ہوں گے, اکاؤنٹ نمبرز آ رہے ہوں گے, اپنے عطیات, اپنی نیتیں, اپنی خیر سگالی کے پیغام, اپنی ویل وشز, کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت متاثرین بھی کسی جگہ پر اگر موقع ملا ہوگا تو وہ بھی یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے, تو ہم سب کی طرف سے ان کو مدد کی ضرورت ہے. ہمارے نگران شورا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو اس طرح کی کالز ہم زیادہ ویلکم کریں گے, جو کالز موجود ہیں وہ بھی چلائی جائیں, لیکن اب جو کالز کریں مدنی چینل کے ناظرین ذہن نصیب کے وہ اپنی نیتوں کا بھی اظہار کریں. مبلغ دعوت اسلامی جو اس وقت ہمارے سیلاب زدگان کے کاموں کے اندر مصروف ہے, جو ہماری مجلس بنی ہوئی ہے عمر کوٹ سے, وہ اس وقت براہ راست کال کے ذریعے سے عمر کوٹ سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریحان اتاری ماشاء اللہ باپو حکم. الحمد للہ مدنی مرکز نے شفقت فرمائی اور غمخواری اور عاشقان رسول کی خیر خواہی کے لیے ہمیں حکم فرمایا, الحمد للہ ثم الحمد للہ. جب سے مدنی مرکز کی طرف سے حکم ملا ہماری مجلس اس کام میں کوشا ہے, اور الحمد للہ سینکڑوں اسلامی بھائیوں تک راشن پہنچانے کا سلسلہ کیا گیا, نقد رقوم الحمد للہ عزوجل خدمت میں پیش کی گئی, ڈاکٹر مجلس کا جیسے ابھی رکن شورا نے الحمد للہ ارشاد فرمایا, اس طرح الحمد للہ ڈاکٹر مجلس کا سلسلہ کیا, کل تک ان شاء اللہ جھنڈوں کے اندر یہ سلسلہ ہو جائے گا. ایسا میاں الحمد للہ جب ہم نکلے اس طرف ایریوں کے اندر میرپور خاص, عمر کوٹ, بچہ بند اور صوفی فقیر, عمر کوٹ اور یہاں سے شہرائے تھڑ کے جو علاقے ہیں, لاکھوں چاچروں اور کانٹیوں وغیرہ بہت شہرا تھڑ کے علاقے ہیں, اور ابھی جھڈو کا علاقہ باقی ہے, نوکوٹ کا علاقہ باقی ہے, لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی راہ تک رہے ہیں, مسلمانوں کے احتیاط کا انتظار کر رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے جس طرح زلزلے کے اندر کوششیں کی, ہماری مجلس کوشش کر رہی ہے کہ باب الاسلام سندھ میں موجود اسلامی بھائیوں, عاشقان رسول جو دکھ میں مبتلا ہیں, غم میں مبتلا ہے, ان تک ہم خود پہنچے اور ان تک مسلمانوں کے دیے ہوئے احتیاط ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہاں ادویات کی ضرورت ہے, ایسا جب یہ پانی اب اترنا شروع ہو رہے ہیں اور جانور لاتعداد مطلب مرے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے تعفن کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں, ملیریا کا سلسلہ ہو رہا ہے, ڈائریا کا سلسلہ ہو رہا ہے, گیسٹرو وغیرہ کے پرابلم ہو رہے ہیں. تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بالخصوص التجا کروں گا کہ جو اس وقت اس مسلمے کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیں, رقوم کی صورت میں اگر عطیات دیں گے تو انشاءاللہ اشیاء خرید کر حیدرآباد سے بڑے شہروں سے خریداری کی جا سکتی ہے, کو خریداری کر کے انشاءاللہ جو جہاں کی جو ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. اچھا یہ بھی باپو ہو سکتا ہے کہ جو جیسے اس وقت اگر چینل پر کوئی ایسے لوگ ہوں جو چاول جن کا کاروبار ہو, آٹا جن کا کاروبار ہو, یا اور کوئی راشن یا چائے کی پتی یا چینی دودھ کا پاؤڈر اس طرح کے جو مطلب کہ کام کاج ایسے کرتے ہوں اور وہ سن رہے ہوں اور وہ اپنا ہی کوئی ایسا سامان اجناس وغیرہ اپنی دکان سے اپنی ہی گودام سے اپنی میلوں سے لا کر دیں اور وہ براہ راست ان تک پہنچا دیا جائے, یا وہ کوئی سے پیکٹ وغیرہ بنا کر دیں, کیا کرنا چاہیے, کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ راشن میں بھی جو ہے نا راشن کی بہت زیادہ آ جاتے ہیں, روڈوں کے اوپر جو ہے نا وہ مسلمان موجود ہیں, چھوٹی چھوٹی جھگیاں بنا کر ٹینٹس کی ضرورت ہے, راشن کی ضرورت, راشن کے اندر چاول, اگر چاول کا کاروبار کرنے والے اس نئے میں چاول پیش کرنا چاہیں یا چینی پیش کرنا چاہیں یا چائے کی پتی وغیرہ پیش کرنا چاہیں, دالیں پیش کرنا چاہیں, تو وہ الحمدللہ یہاں باب الاسلام سندھ میں تقریباً تمام شہروں کے اندر کم و بیش مکاتب قائم کیے جا چکے ہیں الحمدللہ. میرپور خاص شہر میں, حیدرآباد میں, ٹھٹا میں, اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹنڈو الیار, نوابشاہ اور دادو میں, یہاں میروا کے اندر, ڈگری کے اندر, خود عمر کوٹ شہر کے اندر, خود جڈو شہر کے اندر الحمدللہ یہاں مکاتب قائم ہیں اور یہاں اسلامی بھائی شب و روز خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اچھا وہاں جن شہروں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں اس وقت لوگ اس شہر میں رہ رہے ہیں؟ جیسا جو شہر ایسے ہیں نا کہ جو بلندی کے اوپر موجود ہیں, تو وہاں مطلب لوگ رہ رہے ہیں, بالکل جو جڈو کے اندر یہ ہے کہ 80% آبادی تو وہاں سے نقل مکانی کر چکی جڈو شہر کے اندر, وہاں تقریباً 20% آبادی رہ گئی ہے, ان 20% آبادی میں ہم سے ذمہ داران پہلے دن سے, جب آخری اشرے کے اندر جو بارش کا سلسلہ ہوا تھا ہمارے اسلام بھائی پہلے دن سے الحمدللہ وہاں کوشا ہے اور وہاں اپنے جو محدود ذرائع تھے ان میں رہتے ہوئے وہاں عاشقان رسول کی خدمت کی کوششیں کر رہے تھے اور وہ اب بھی وہاں موجود ہیں اور ان سے الحمدللہ سب سے رابطہ بھی ہے. یہ اگر اسلام بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, یہ کہ یہ نقل مکانیاں جو کر گئے نا بھائی صاحب, یہ بھی بڑے شہروں میں آ رہے ہیں, ان میں جو صاحب ثروت لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے وہ کرائے کے لیے مکان لینا چاہ رہے تو مکان نہیں مل رہا ہے. ابھی یہاں عمر کوٹ کے اندر, عمر کوٹ شہر جو ہے وہ یہاں سے آگے نکلے تو پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے, اس پہاڑی سلسلے کے اوپر ایسا ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر کیمپ لگے ہوئے ہیں, جھگیاں لگی ہوئی ہیں, اس طرح کے مطلب وہ چھوٹے چھوٹے جو کیمپ خود بنا لیے جاتے ہیں گھاس سے, پودوں سے, لکڑیوں سے, اس طرح کے کیمپ لگے ہوئے ہیں اور ان کے اندر صاحب ثروت لوگ بھی ہیں بےچارے, ان کے پاس مطلب یہ ہے کہ ان کو کرائے کے لیے بھی جگہ بھی نہیں ملی اور راشن کا معاملہ یہ سارا ہے. تو جو تاجر اسلام بھائی ہیں بالخصوص اس مقابلے کو اگر سن رہے ہیں تو وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور غم خواری کرتے ہوئے ہمارے مخاطب میں رابطہ فرمائیں اور اپنا اناج وغیرہ, چاول, چینی, آٹا, اس طرح کی ضروریات زندگی کی جو روزمرہ کی اشیاء ہیں وہ اگر دیں تو انشاءاللہ شاء اللہ مجلس کے تحت ان کو ان متاثرین تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. آپ کو دنیا میں کئی ممالک میں بھی سنا جا رہا ہوگا آپ اس وقت اس متاثرہ مقام پر موجود ہیں, پرٹیکولرلی کون سی دوائیاں چاہیے؟ نارملی یہ دیکھا جاتا ہے دوائیوں کے نام پہ کئی دوائیاں بھیج دی جاتی ہیں جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہوگی, آپ اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہیں, آپ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز بھی ہیں, اگر آپ ان دوائیوں کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی کر سکے کہ گیسٹرو آپ نے بتایا یا جو وبائی امراض پھول رہے ہیں پرٹیکولر وہ دوائیاں بتائیں, ورنہ مدنی چل کے ناظرین بعض اوقات وہ دوائیاں بھیج دیتے ہیں جس کی اس وقت حاجت نہیں ہے. نہیں اس وقت ان کو حاجت نہیں, بعض اوقات اس کی اب اپنے گھر میں حاجت نہیں رہتی, وہ ایکسٹرا ہوتی ہیں وہ بھیج آدمی حاجت نہیں رہتی تو وہ دے دیتے ہیں, وہ کبھی لی تھی کسی مطلب کہ وہ بھیج دیتے ہیں, آدھی ٹیبلٹ بھیج دیتے ہیں تو یہ بھی اپنی جگہ پر ہے, جو مطلب یہ بھی اب کون دیتا ہے, یہ ویسے اللہ کی رحمت سنبھالنا مشکل جذبہ تو ہے جی. یہ تو میں کہوں گا کہ اس سے پہلے زلزلے کی بھی جو صورتحال آئی اور بھی اس سے بعد سیلاب وغیرہ گیا ہے, یہ مانتے ہیں کہ الحمدللہ بالخصوص اور بالعموم مسلمانوں کی دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت جو میں نے دیکھا ہے, میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جہاں بھی تکلیف پر آواز لگائی ہے الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی قوم بالکل میدان میں آئی. مجھے یو کے سے کال آئی تھی اسلامی بھائیوں کی کہ آپ, مجھے ہمارا مشورے کا کلپ چلا تھا کہ ہم کریں گے. ابھی کال وہ کلپ چلا ہے, اس کے بعد یو کے سے ذمہ داران کے فون آ گئے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے آپ فرمائے, ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے اسلام ہمارے ساتھ ہیں, اور الحمدللہ امید ہے کہ ان کی طرف سے بھی احتیاط آئیں گے. باپو کچھ آپ اس بارے میں رہنمائی کریں گے, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی سن رہے ہوں جو اپنے طور پہ بھی فلاحی کام کر رہے ہیں. آپ چونکہ گراؤنڈ پر موجود ہیں اس متاثرہ علاقے میں ہیں, تو جو اپنے طور پہ بھی فلاحی کام کر رہے ہیں ان کو بھی گائیڈ لائن مل جائے گی آپ کی طرف سے. جی صاحب, یہاں جو بیماریاں پھیل رہے ہیں نا, ایک تو جلدی امراض کا معاملہ ہے. جلدی امراض کیونکہ پانی کے اندر صاف خون ہے اور اگر اس میں سے گزر کر جانا, اور یہ سلسلہ جو جلدی امراض کا ایک تو معاملہ ہے. دوسرا ملیریا یعنی مچھر پانی کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور ڈینگی وائرس کا بھی یہاں لوگوں سے ملاقات تو خطرہ پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ پانی کہیں گندا ہے تو کہیں صاف پانی بھی ہے جو ایک جگہ جمع ہو گیا ہے. ایک تو یہ, دوسرا پھر یہ کہ پیٹ کے امراض ہے. پانی یہاں پر پانی پینے جیسا پانی مطلب ان علاقوں کے اندر تقریباً ختم ہو گیا ہے. تو منرل واٹر کی بوٹل بھیجی جائیں زیادہ. ہاں, منرل واٹر کی بوتل ہو یا کینز وغیرہ ہو, تو وہ یہ کہ تھوڑا ایک بوتل تو ظاہر ہے کہ بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑے گیلنز وغیرہ اگر آ جائیں تو انشاءاللہ زویل وہ بھی ان کے لیے. باپو وہ شہر بتائیں باب الاسلام کے جو افیکٹڈ نہیں ہے, جہاں پر اشیاء کا جمع کرنا ہمارے لیے قدرے آسان ہے, اور وہاں سے ان متاثرہ علاقوں میں سامان پہنچانا قدرے آسان ہے, یا ان متاثرین کا وہاں آ کر اپنا مطلوبہ سامان لے جانا. وہ ظاہر دعوت اسلامی جو بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ ایک بڑی ایک نپے تلے اور ایک اپنے انداز سے کہ چیز مستحق اور حاجت مند تک ہی پہنچے, وہ ایک اپنا ایک انداز ہے. لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں آپ سے, تو چونکہ ہمارے جو بستے جو سٹالز وغیرہ ہیں جو ہمارے کیمپ لگے ہوئے ہیں یہ جن جن جگہوں پر ہیں, اگر ہمارے یہ مدنی چینل کے ناظرین اگر باب الاسلام میں یا پنجاب میں اور وہ ان کے رشتہ دار یا کہیں بھی کچھ ایسا دینا چاہتے ہیں, تو وہ مطلب کہاں ہمارا سامان یہ پہنچائیں. زیادہ تر ایک تو حیدرآباد آفندی ٹاؤن میں جو فیضان مدینہ ہے وہاں پر ایک ہے, اس کے علاوہ آپ کی اگر محمد علی بھائی نالج میں ہو تو سکھر ہے, سب شہر کافی حد تک سیف ہے. سکھر شہر, کیونکہ اپر سندھ والے یا پنجاب والے آنا چاہیں تو ان کے لیے سکھر پہلا شہر پڑے گا. اسی طرح فاروق نگر لاڑکانہ یہ کافی حد تک الحمدللہ سیف ہے, فاروق نگر لاڑکانہ پہنچا دیں. اسی طرح ہمارا یہ دادو شہر کچھ ہے اطراف زیادہ افیکٹ ہوا ہے اس کا, اور بالخصوص یہ کہ سب پورے پاکستان میں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں. اگر جو بھی دعوت اسلامی کے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہے تو دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں, جامعات ہیں, مدارس ہیں, پھر وقتاً فوقتاً اکاؤنٹ نمبر مدنی چینل پہ چل رہا ہے. اگر کال کا نمبر اور اکاؤنٹ نمبر, کیونکہ ہمارے پاس تو اس وقت شاید یہ وہ آؤٹ نہیں ہے, ٹیلی فون نمبر, اکاؤنٹ نمبر اور یہاں جو مدنی چینل پر جو کال کرنی ہے اس کا نمبر اگر کنٹینیو چلتا رہے نا تو بہتر ہوگا. اس کو ختم ہی مت کیجیے گا, پورے مکالمے میں یہ تسلسل رکھیے گا. جی سر, اس طرح وقتاً یہ نمبرز چل رہے ہیں, ٹیلی فون نمبر ہے, پی ٹی سی ایل نمبر, موبائل نمبرز, اسی طرح مدنی مراکز کے ایڈریسز چل رہے ہیں, اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے. اب اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات فاصلے گیپ اتنے ہوتے ہیں کہ خود سامان لانے والوں کو پرابلم ہو جاتی ہے, تو پہلے ہی ٹیلی فون پہ رابطہ کریں مدنی مراکز پہ, ان کو جو مدنی مرکز قریب ہوتا ہے وہاں یہ پہنچا دیں, یا اگر ان کو پہنچانا مشکل ہے تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کر لیں. دعوت اسلامی کے ذمہ داران انشاءاللہ ان تک خود پہنچ کر وہ سامان وصول کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سب یہ کہ باب المدینہ کراچی, یہ بھی الحمدللہ ہمارا بہت بڑا شہر, سب سے بڑا شہر, اور دعوت اسلامی کا مدنی کام, اور جس طرح دیگر مواقع پر دعوت اسلامی نے کوشش کی تو باب المدینہ الحمدللہ ہر معاملے میں سر فہرست. تو باب المدینہ کراچی کا جو ہمارا یہ عالمی مدنی مرکز ہے, محلہ سودا گران پرانی سبزی منڈی, یہاں پر بھی مکتب قائم کر دیا گیا ہے. تو باب المدینہ کے جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں جن کے لیے باب المدینہ پہنچنا یا پہنچانا آسان ہے, تو وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رابطہ قائم کر لیں. اور جس طرح بتایا نا باپو نے بھی وہاں سے بھی اور عمر کوٹ سے تو اجناس یا سامان ایسا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ابھی یہ بھی تجربات گزرے ہیں کہ بعض اوقات گھر سے کپڑوں کے بنڈل لے آتے ہیں, اب وہ استعمال نہیں آ رہے, وہ ہمدردی میں لاتے ہوں گے ایک جذبے میں, اب وہ بچوں کے بڑوں کے وہ بڑے بڑے جو نا بورے باندھ کے لے آتے ہیں. بعض اوقات کپڑے جمع کرنا پھر ان کو پہنچانا, اب بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جب پہنچاتے ہیں تو بعض اوقات جتنے کا سامان نہیں ہوتا اتنا کرایہ لگ جاتا ہے, پھر ان چیز کی وہاں حاجت نہیں ہوتی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا نا شروع میں کہ اپنے عطیات کے ساتھ ساتھ افرادی قوت کی ضرورت, تو واقعی جو میرے ڈاکٹر اسلامی بھائی یا طب کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ بھی فوری طور پر دعوت اسلامی کے مدنی مراکز پر رابطہ قائم کریں, اپنی خدمات پیش کریں, کیونکہ جس طرح یہ بیماریاں پریشانیاں یہ بھی تو بہت بڑی خیر خواہی ہے, غم خواری ہے. سامان دے دیا, سامان دے کر فارغ ہو گئے, لیکن وہ جو بیمار ہیں ان تک دوائیاں پہنچا دی, دوائیوں کو مقصد سنبھالنے کے لیے یا علاج کرنے کے لیے پراپر ایک ڈاکٹر چاہیے. تو ڈاکٹر اسلامی بھائی جہاں بھی ملک بھر میں, بالخصوص باب الاسلام میں, باب المدینہ میں ہمیں سن رہے ہیں, تو وہ بھی اپنی خدمات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز پر رابطہ قائم کریں, اپنی خدمات پیش کریں, تاکہ ان متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر جو مریض ہیں, جو پریشان حال مسلمان ہیں, عاشقان رسول ہیں, ان کی مدد کی جائے, ان کا علاج کیا جائے. یہ جیسے ابھی ہمارے رکن شورا حاجی محمد علی, یہ ماشاءاللہ ان کے پاس پورے باب الاسلام کی ذمہ داری ہے. سندھ ہمارے ساتھ انتظامی کابینہ کے نگران حاجی شاہد ہیں, بیرون ملک کی مجلس کے نگران بھی ہے, اور مدنی چینل. اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی پوری ایک ذمہ داران کے ساتھ مدنی مکالمہ ہو, اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والے اسلامی بھائی یہ ان دکھیاروں کی غمخواری کریں. جیسے کہ ابھی بعض اشیاء دینے کے حوالے سے کہ ان کی حاجت نہیں رہتی, اور وہ مطلب بالکل کم کام کی چیزیں نہیں ہوتی اور وہ ڈال دی جاتی ہیں. تو آپ کی ترغیب کے لیے میں سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 92 یہ چوتھا پارا شروع ہی اس سے ہوتا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ترجمہ کنز الایمان, تم ہرگز بھلائے کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے. تفسیر میں بڑی پیاری حکایت دکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ شکر کی بوریاں خرید کر خیرات کرتے تھے. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ان بوریوں کی قیمت ہی کیوں نہ خیرات فرما دیتے. تو ارشاد فرمایا, مجھے شکر مرغوب ہے, پسند ہے, اور یہی آیت کریمہ تلاوت کی کہ بس تم اس وقت تک بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. تو قیمت تو دے سکتا ہوں, لیکن چونکہ مجھے شکر پسند ہے تو میں اس قیمت سے شکر خریدتا ہوں, اور شکر خرید کر اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں. تو یہ اس طرح کی اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں. ایثار کے مدینے کی مچھلی امیل سنت کا رسالہ, اس میں ایثار کا بہت ہی پیارا بیان موجود ہے. سب سے بڑھ کر یہ میرے مدنی چلنے کے ناظرین, کیونکہ ہمارا یہ مدنی مکالمہ غم خاری پر ہے, ان روایات پر غور کیجئے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس میں رابطے اور محبت اور تعلق کے حوالے سے عطا فرمائی ہیں. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تم مسلمانوں کو آپس کی رحمت, آپس کی محبت, آپس کی مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے, کہ جب ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے جسم کے اعضا بے خوابی اور بخار کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. ارے کتنی اس میں آپس کی محبت اور پیار اور اتفاق کا ہے کہ اگر ایک تمہارا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے. دیکھیے افسوس یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, افسوس ہونا, دکھ ہونا ایک اچھی چیز ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. افسوس اور دکھ کے ساتھ ساتھ اس سے آگے بڑھنا ہے, پریکٹیکلی ہمیں مدد کرنی ہے. آپ کے جو اخراجات ہیں گھر کے, آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری لاکھوں لاکھ لوگ متاثر ہیں, عاشقان رسول بے گھر ہیں. آپ کی جو مہینے کی آمدنی ہے, آپ کے جو روز کی آمدنی ہے, آپ کے جو بچوں کے اخراجات ہیں, آپ کے جو پہننے اوڑھنے کھانے پینے کے اخراجات ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ جو ہوٹلنگ وغیرہ کرتے ہیں, ارے ایک دو مہینے کے لیے اگر جائز ہوٹلنگ, ناجائز ہوٹلنگ یا ناجائز سفری, تو وہ تو سانس باندھ میں لینا ہے, پہلے اس کو ختم کرنا ہے. لیکن جو ایک تفریح کے نام پر اور مباح قسم کی ایک ہوٹلنگ ہوتی ہے, کھانا پینا, باہر کی چیزیں منگوانا کرنا, اور ایک فاسٹ فوڈ ٹائپ کی اور مہنگی مہنگی چیزیں کھانا پینا یہ سب جو ہم کرتے ہیں پیزا وغیرہ یہ وہ, مشورہ دے رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ کا مہینے کا کم از کم یہی بجٹ اٹھا کر ان بےچارے دکھیاروں کے حوالے کر دیں کہ یار اپنے مطلب برگر کھائیں بروسٹ کھائیں پیزا کھائیں تو یہ تو ویسے ہی جو کھاتے ہیں یہ مطلب پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی صحت بھی داؤ پہ لگاتے ہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن جو یہ ایک انتہائی نفس کی خواہش اور ایک لذت کے لیے جو ہم چیز کھاتے پیتے رہتے ہیں, اور تو کیا ہی بہتر ہو کہ اس طرح کی چند چیزیں آپ کیلکولیٹ کریں جو آپ کے بجٹ کا حصہ بنتی ہیں, اس طرح کی کیلکولیٹ کر کے اس کا کوئی حصہ پرسنٹیج نکال کر آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ رقم اٹھا کر میں مطلب کہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو دے دیتا ہوں, یہ یار ان دکھیاروں کو دے دو. مگر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ ان دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ان دکھیاروں کی غمخواری کے لیے اگر آپ ان کے ساتھ پہنچو تو کیا بات ہے مدینے کی, آپ کو بہت مزہ آئے گا. جب آپ کی دی ہوئی رقم آپ خود دیکھو گے کہ اسلامی بھائی میرے سامنے اسلامی بھائی کو دے رہا ہے, اس کے دو دو اب وہ دعائیں دے رہا ہے جس کو آپ نے دیا, اب وہ دعائیں دے رہا ہے. آپ تو مخلص آدمی ہو نا, آپ یہ شو ہی نہیں کر رہے ہو کہ میں نے پیسے دیے ہیں, آپ تو مخلص آدمی ہو, اب یہ شو ہی نہیں کر رہے کہ پیسے میں نے دیے یا یہ اتنا سارا راشن میں لے کر آیا ہوں. آپ تو ایک ان کی مدد کرنے کے لیے اور ایک افرادی قوت بڑھانے کے لیے ان کا دکھ کا ساتھ دینے کے لیے, تو ان کے سامان ہے پانی میں یہ ہے تو کپڑے ان کے بےچارے ضائع ہو گئے, تو ان کے بچے بےچارے اجڑے ہوئے پڑے ہوئے تھے, ان کے بچوں کے پاس جا کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے, ان کے بچوں کو تھوڑا سا آپ نے کھلانا, ان کے بچوں کو تھوڑا دل لبھانا آپ نے شروع کر دیا, ان کے سروں پر شفقت بڑا ہاتھ پھیر دیا. جبکہ ہر چیز اس وقت کے جب محل فتنہ نہ ہو, کہیں فتنے کا خوف نہ ہو, یہ ساری چیزیں کریں اور ہر جگہ بے پردگی سے بچتے رہے, کہیں بھی بد نگاہی میں نہ پڑے, کہیں فتنے میں نہ پڑے. صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حکایات بیان کی گئی تو دونوں میں خواتین کا ذکر ہے کہ وہ بوڑھی عورت جو نابینا تھی ان کی گھر کی خدمت کرنے کے لیے صدیق اکبر نوازنے کے لیے جاتے تھے اور فاروق اعظم نے اس عورت کے بچوں کی مدد کی. تو یہاں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نہ ہو کہ شیطان نیکی کے راستے سے کسی گناہ کے کام پہ لگا رہا ہے. نہیں, ان سے تو تصور بھی نہیں ہے یہ چیزیں, یہ مطلب پردہ کیا ہے, بے پردگی کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو یہ سارے جو ہمارے اسلاف کام کرتے رہے یہ ان سے بے پردگی متصور نہیں ہے. عرض کروں کہ ابھی اس سے وہ تو ہمارے آقا ہیں, ان کی راہ پر چلیں گے انشاءاللہ, دنیا آخرت میں ہدایت پائیں گے, نجات پائیں گے, مقام پائیں گے, اور اس طرح نہ ہوگی اس کو پیش نظر رکھ کے شیطان کہیں تو پیش نظر رکھے نا, جب ایسا ہوا ہی نہیں تو پیش نظر رکھنا کیسا, اور یہ ذہن ہی نہیں ہونا چاہیے. ہم تو صحابہ کرام کے بارے میں, ہمیں تو ایسا محبت کا جام پلا دیا گیا ہے اللہ کی رحمت سے کہ صحابی کے بارے میں کبھی منفی خیال ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں سب کہ وہ غلط فہمی یہ نہ ہو کہ ہم بھی وہ خواتین کی مدد کرنے کے لیے اس کریں. یہ تو اس سے عرض کر چکا, اس سے میں عرض کر دی کہ بے پردگی کے حوالے سے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مطلب کہ دکھی پریشان ہے. اچھا, اب جو دکھی اور پریشان ہے ان کے لیے بھی میری مدنی التجا ہے کہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں کسی مطلب کہ نیک خاتون کا ذکر ہے کہ وہ ان کا بچہ جنگ میں شاید شہید ہو گیا, حضرت ام خلات رضی اللہ تعالی عنہ, بچہ شہید ہو گیا تو وہ بچے کے لیے جب گھر سے باہر نکلی تو پردہ کر کے نکلی, تو کسی نے کہا کہ محترمہ اس حالت میں بھی پردہ, اللہ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بچہ کھویا ہے اپنی حیا نہیں کھوئی. اللہ ماشاء اللہ. وہ تو جو اس وقت پریشان ہیں ہمارے ان کے ساتھ, تو یقیناً جو ہمدردی ہونی چاہیے, اب ہم جو ہم ایک انداز اختیار کر سکتے ہمدردی کا وہ لے کر آئے ہیں, تو لیکن ان سب کو میری طرف سے میں ان کو مدنی التجا کرتا ہوں. میں نہیں کہ سمجھتا کہ اس وقت اتنا دکھ اور پریشانی اور اجڑی حالت میں یہ کہ مدنی چینل دیکھنے کی ان کی صورتیں ہوں, ان کے وہاں کھانے کا نہیں ہوگا بےچارہ, یہ کیبل ہے یہ ڈش اور یہ مدنی چینل کی ان کی کیا بےچاروں کی صورتیں بنے گی, اور ان کو کیا اندازہ کہ ہم ان کے لیے جو کچھ اپنے محسوسات رکھتے ہیں. لیکن جو ان تک نیکی کی دعوت پہنچا سکے, یہ دعوت اسلامی کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں نا, یہ صرف اناج اور رقم اور یہ چیزیں نہیں پہنچاتے, یہ نیکی کی دعوت پہنچاتے ہیں. ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مدنی چینل کے وہ ناظرین, وہ ظاہر ہے کئی ذرائع ہیں ان کی مدد کرنے کے, کئی اور بھی تحریکیں تنظیمیں ہوں گی, لیکن دعوت اسلامی کیوں, دعوت اسلامی ان تک اناج بھی پہنچاتی ہے، ان تک ادویات بھی پہنچاتی ہے، جو ان کی ضروریات ہیں وہ بھی پہنچاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی ہمارے مبلغین دیتے ہیں۔ کئی ایسے پچھلے بار سیلاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ گئے ان کی مدد کرنے، لیکن الحمدللہ ان کو داڑھی شریف کی نیت کروا دی، ان کو نمازی بنا دیا، ان کو امامہ پہنا دیا۔ تو اب یہ ڈبل فائدہ ہے، یعنی دعوت اسلامی کے ذریعے، دعوت اسلامی کے ذریعے اگر آپ انشاءاللہ ان سیلاب زدگان کی مدد کریں گے تو آپ کی دعوت اسلامی انشاءاللہ ان کی جان بھی بچائے گی اور اللہ نے چاہا ان کا ایمان بھی بچائے گی۔ ان کو شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے پچھلی مرتبہ میں تو ہمارے اسلام بھائی نے نماز با جماعت کے بھی اہتمام کروائے، ماشاء اللہ۔ تو بہت کال میں ایسا جہاں کال سے جی میں شکارپور سے بات کر رہا ہوں بھائی صاحب، ایک عرض ہے، ناراض نہیں ہونا، میں بھی ایک مسلمان ہوں اور تھوڑا بہت جانتا ہوں دین کے بارے میں۔ تو ابھی میں آپ کا چینل دیکھ رہا تھا نا، مدنی چینل، تو اس میں آپ نے دیکھا یہ جو برسات پڑی ہے، تباہی ہو رہی ہے اپنی سندھ میں، تو ادھر راشن بانٹ رہے ہیں اور پیسے بھی جو ہے نا، تو برا نہیں مانا کہ اللہ نے ہمارے کو منع کیا ہے کہ کوئی بھی کسی کی بھی مدد کرو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے۔ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، مقصد پیسے دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں غریبوں کو۔ ایسے تو سوال میں اوروں سے بھی کر سکتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ یہ مدنی چینل ہے اور آپ اچھے کام کرتے ہو ماشاءاللہ، ہمیں تو پسند ہے، لیکن یہ تو مقصد دکھاوے میں آ گیا ہے نا، ناراض نہیں ہونا، یہ میرا سوال ہے۔ چار کال چلائے پھر ایک ساتھ انشاءاللہ ہم جواب کی ترکیب بنائیں، اور بھی کال چلائیے۔ میرا نام محمد فضل اتاری، رکن امجدی کابینہ باب الاسلام سندھ، ایک بخار سے تعلق ہے۔ گزشتہ دنوں بھاری شدید بارشوں کا سلسلہ باب الاسلام اسلام میں رہا، اور شدید بارشوں اور سیلاب کے سلسلے میں کئی علاقے متاثر ہوئے ہیں، جڈو بہت زیادہ ہوا، جڈو کنڈ غلام محمد، ڈگری، میروا، کندری، سامارو، نوکوٹ، مٹھی وغیرہ، عمر کوٹ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں متاثرین کی تعداد ٹھیک ٹھاک ہو گئی، یہاں بیماریاں، پانی کی جیسی بیماریاں پھیلنے لگی، الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی مرکز کی طرف سے حکم ہوا کہ امدادی مکتب قائم کیے جائیں، الحمدللہ ہمارے مختلف شہروں میں، میر کو خاص میں 30 مقامات پر امدادی قائم کیے گئے، اور اس کے علاوہ کھیتروں میں، میروا میں، کوٹ غلام محمد میں، ڈگری میں اور جھڈو میں امدادی مکتب قائم کیے گئے، اور اس میں الحمدللہ عاشقان رسول کی امداد کے لیے، مدد کے لیے عاشقان رسول الحمد للہ لوگ تعاون کر رہے ہیں، امدادی سامان، راشن وغیرہ جمع کرا رہے ہیں، رقم وغیرہ ان الحمدللہ امدادی مکتب میں جمع کرا رہے ہیں، اور تعاون بھرپور ہو رہا ہے۔ آج ہی الحمدللہ ہماری ایک ڈاکٹروں کی ٹیم جدو کے لیے روانہ ہوئی ہے الحمدللہ، اور ادویات وغیرہ بھی ساتھ لے کر گئی ہیں، وہاں بھی کیمپ لگایا جائے گا دعوت اسلامی کی طرف سے، اور وہاں مفت دوائیاں وغیرہ بھی دی جائیں گی الحمدللہ عز و جل۔ یوں اسلامی بھائی پورے باب الاسلام سندھ میں، خصوصاً امجدی کابینہ میں، اسلامی بھائی بھرپور جو ہے متاثرین کی مدد کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں، مکاتب میں وقت دے رہے ہیں، اور ایک ایک دکان پر جا کر، گھر گھر جا کر بھی جو ہے وہ امداد جمع کی جا رہی ہے، راشن وغیرہ الحمدللہ۔ اور ہمارے ذمہ داران بھی سب ماشاءاللہ بہت مصروف ہیں، اور یوں متاثرین نے جب دیکھا کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ متاثرین، سیلاب بارش کے متاثرین کی مدد کی دعوت اسلامی نے بیڑا اٹھایا ہے، تو متاثرین ماشاءاللہ خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا ماشاءاللہ ہم تک انشاءاللہ امداد ہی پہنچے گی، اور دوائیوں وغیرہ کا بھی انتظام ہوگا، ڈاکٹر بھی آئیں گے، اسی طرح کام جاری و ساری ہے انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنا رحم و کرم فرمائے، آئی بھی یہ مصیبت اور یہ پریشانی اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دور فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ تو ہمارے اسلامی بھائی تھے جنہوں نے کچھ سیلاب بارش اور سیلاب سے متاثرین کے لیے جو دعوت اسلامی کی جو تھوڑی بہت کوششیں ہیں اس کے متعلق ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اس سے پہلے جو کال آئی تھی انہوں نے جو ایک وسوسے کا اظہار کیا, اشکال وارد کیا کہ چپ کر صدقہ خیرات کرنے کے فضائل ہیں اور یہ اعلانیہ کیسے کیوں کیا جا رہا ہے. تو جس طرح اعلانیہ آپ نے یہ سوال کیا اسی طرح ہم اعلانیہ سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ سام کرنا چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی کہ چونکہ یہ کام اعلانیہ کرنے کی حاجت ہے, ان نمل اعمال و بن نیات, اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے, اور چونکہ دنیا بھر سے ان دکھیاروں کے لیے ہمیں امداد حاصل کرنی ہے لہذا جتنے بڑے پیمانے پر جتنی بڑی سطح پر آ کر ہم اس کام کے بارے میں بتائیں گے. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس راستہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں مدد کریں, نہ کال ہوتی ہے نہ فون نمبر ہوتا ہے نہ ان کو کسی چیز کی معلومات اتنی ہوتی ہے. تو نہ جانے آج جیسے یہ سلسلہ دیکھ کر کتنے ہی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کا یہ جذبہ پیدا ہو کہ یار ہمیں بھی ان دکھیانوں کی مدد کرنی چاہیے. تو میری سمجھتا کہ اس انداز سے کسی بھی دکھیاروں کی مدد کے لیے اگر کہیں اپیل کی جائے, درخواست کی جائے تو وہ اس کو یہ دکھاوے کی صورت بتایا کہ میں دے رہا ہوں. یہ تو ایک تنظیم کی ایکٹیویٹی دکھائی جا رہی ہے, کسی پرسنل آدمی کا تھوڑی کام بتایا جا رہا ہے کہ میں دینے جا رہا ہوں تو میں ٹی وی پر آ کر بتا رہا ہوں کہ میں دے رہا ہوں. یہ تو ایک دعوت اسلامی کی کارکردگی, اور اس کو دیکھ کر انشاءاللہ اور لاکھوں کروڑوں روپے جو ہمیں ملیں گے انشاءاللہ وہ بھی ان سیلاب زدگان ہی کی انشاءاللہ خدمت میں پیش کیے جائیں گے. الحمد للہ رزلٹ آ رہا ہے جیسا فرما رہے ہیں نا کہ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی اس سے ترغیب لے رہے ہوں گے. مجھے کئی ایسے پیغامات موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اتنا سامان ہماری طرف سے ہم بھی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, یہاں تک کہ بنگلہ دیش سے پیغام آیا کہ میں بھی مقصد وہاں سے کچھ بھیجنا چاہتا ہوں. مگر جب ترغیب دلانی ہی اوروں کو تو اعلانیہ صدقہ پوشیدہ صدقہ سے افضل ہو جاتا ہے, اس طرح کی روایت موجود. جی ہاں یہ ہو جاتا ہے, اور میں تو اب یہ امید کرتا ہوں کہ سوال کرنے والے اسلامی بھائی اپنے قریب ترین دعوت اسلامی کے بستے تک اس طرح سامان پہنچائیں گے کہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے پہنچایا ہے. صاحب ایک اسلامی بھائی کا میسج آج کے سلسلے کی ابھی یہ اچھی چیز تھی جو آپ نے بتائی, یہ اچھا ذہن ہے کہ صدقہ خیرات اس طرح کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے, یہ بہت اچھا ذہن ہے. لیکن جہاں پر مسلمانوں کی مدد کرنی ہے اور حالات معاملات و واقعات کے پیش نظر سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی اس طرح اعلانیہ صدقہ کرتا ہے اور نیت کی یہ ہے کہ میں اس نیت یہ ہے کہ میں اس اعلانیہ صدقے کے ذریعے دوسروں کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو تم بھی کرو, تو اس کو اس ترغیب دلانے کا بھی ثواب ملے گا ماشاءاللہ. یہاں تک ہم لوگ بعض اوقات سوچتے ہیں نا کہ گاؤں گوٹ دیہات یا چھوٹے چھوٹے شہر یا اس طرح کے جو ہے وہ افیکٹ زیادہ ہوئے ہوں گے, اس طرح کے پیغامات ابھی تک آ رہے ہیں کہ حیدرآباد شہر کا لطیف آباد جو پوش علاقہ ہے 11 نمبر 12 نمبر بالخصوص لطیف آباد 2 نمبر بتا رہے ہیں کہ کئی کئی فٹ ابھی تک گھر میں پانی ہے اور ان کے بھی مقصد کھانے پینے کی آزمائش پڑی ہوئی ہے. تو جس طرح فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب ملے گی دیں گے اور دعوت اسلامی جس طرح شریعت کے مطابق پہنچائے گی, نہ جانے کتنے لاکھوں مسلمان اس سے فائدہ حاصل کریں گے, ان کی تکلیف دور ہوگی, غم خواری ہوگی, میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں, کالز بھی ہوں گی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آج ہمیں نیتیں کی جائے. ابھی میسج آئے سب کے 5,12,000 روپے, ایک اسلام بھائی نے مجھے میسج کیا کہ انشاءاللہ وہ کل پیش کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی جزائے خیر دے, ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, انشاءاللہ دیں گے دعوت. شکارپور کے جو ہمارے اسلام بھائی تھے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان میں بیان فرما رہے تھے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مسکین کو دیکھا, غریب کو دیکھا کہ وہ اس کی غربت اس کی جو غریبی تھی وہ سامنے نظر آ رہی تھی, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران بیان اعلانیہ ارشاد فرمایا صدقہ کرو صدقہ کرو. تو دو چادریں یا دو چیزیں ان تک اٹھ کر پہنچا دی گئیں, یہ خود اٹھے اور اٹھ کر ایک چادر یا ایک چیز صدقہ کر دی. تو ارشاد ہوا کہ یہ تو تمہارے لیے اعلان ہوا تھا, تو فرمایا میرے لیے اعلان ہوا تھا تو مجھے تو ایک ہی جگہ دو مل گئی, تو اعلان ہی ہوا تھا کہ صدقہ کرو تو میں نے بھی اٹھ کر ایک صدقہ کر دی. تو یہ ایک اعلان تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے بیچ میں ہوا. تو جیسی صورتحال پر ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے یہ جو کال کرنے والے اسلامی بھائی تھے ساحل تھے وہ امید کرتا ہوں کہ وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے اور خود اب بڑھ کر ان بھکھیاروں کی مدد کریں گے شرکت ہو چکی ان کے ہمارے سلسلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. حاجی صاحب نواب شاہ سے اطہر عطاری عرض کر رہا ہوں. جی اطہر بھائی, قبلہ جس زبردست موضوع پر آج کا مدنی مذاکرہ رکھا گیا ہے یقیناً اس کی حاجت اس وقت بہت زیادہ تھی, اور ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل نے اور اس کے مبلغین نے بالخصوص آپ نے ہمیشہ سے الحمدللہ رب العالمین امت کی نفس پر ہاتھ رکھا اور خیر خواہی کا بالخصوص آج غمخاری کا بہترین سامان فرمایا کہ واقعی باب الاسلام کے مختلف اضلاع کے حالات بہت زیادہ ناگفتہ ہیں, خصوصاً بالخصوص جہاں سے میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں نواب شاہ اور اس کے اطراف کے حالات بھی انتہائی دیگر گوں ہیں, بالخصوص ہمارا شہر نواب شاہ بھی اور اس کا ایک بہت بڑا انٹیریئر ایریا بہت زیادہ ان دنوں زیر آب ہے, موسلا دھار بارشوں کے سبب مکانوں کا گر جانا, مویشیوں کا ہلاک ہو جانا, خاندانوں کا بچھڑ جانا, کھیتوں کھلیان و فصلوں کا تباہ ہو جانا, کاروبار کا مند پڑ جانا, اور پھر ان سے جو بچا وہ ڈرینیج سسٹم کے ناقص ہونے کے سبب پانی کا ٹھہر جانا, ندی نالوں نہروں کا آلریڈی فل بلکہ اوور فلو ہونے کے سبب بندوں کا ٹوٹ جانا, پھر اس سے پانی کا آبادی کی طرف رخ کر لینا, ٹھنڈے پانی ٹھہرے پانی میں تعفن اٹھنا, گندگی کا پھیلنا, مچھروں اور مختلف حشرات الارض کا پیدا ہونا, پھر ان سے وبائی امراض کا پھوٹنا, پھر اس سے لوگوں کا مزید متاثر ہونا, عجیب و غریب بیماریوں کی کیفیت, اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہر طرف حالت انتہائی عجیب و غریب ہے, جس طرف دیکھیے ایک سوک کا سر سما ہے, ہر آدمی عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہے, جلدی امراض, وبائی امراض, میدے کے امراض, ہاسپٹلس کے حالات بہت عجیب و غریب کیفیت ہے, اور پھر جو ان سب سے بچا اس پر مہنگائی کا عذاب, مہنگائی کا طوفان, پاور آف پرچیز کی پوزیشن انتہائی دیگر گوں, کاروبار ایک طرف ہو نہیں رہا ہے, اور پھر جب مارکیٹ میں نیڈی آئٹمس لینے کے لیے آدمی جاتا ہے تو اس کی کیفیت دیکھ کر مطلب ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے, مگر حاجی صاحب یقین مانیے کہ کچھ کہنا چاہتا ہوں عرض بھی نہیں کر پا رہا, حالات کی کیفیت جب شہر میں نکلتے ہیں انٹیریئر کے حالات دیکھتے ہیں, باب المدینہ سے جب نواب شاہ آنے کی ترکیب تھی تو آبادیوں کو دیکھ کر آپ یقین مانیے ہول اٹھ رہا تھا, اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم گاڑی میں چل رہے ہیں یا کشتی میں تیرتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ کیفیت تھی. اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے, اراکین شورا کے درجے بلند کرے, آپ کے نورانی چہروں کی زیارت, آپ کے غمخاری کے مقدس الفاظ یقیناً بہت سارے لاکھوں لاکھ مسلمان اسلامی بھائیوں عاشقان رسول کے قلب کی کیفیتوں کو ان پر مرہم کی صورت پیدا کرے گی. پھر ماشاءاللہ جس طرح مبلغین دعوت اسلامی کالز کے ذریعے سے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مدنی کاموں کے متعلق بتا رہے ہیں, پھر ماشاءاللہ اراکین شورا جس طرح دنیا بھر سے اسلامی بھائیوں کی اپیلوں کی ترکیب بنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کے درجے بلند کریں. ہم سب کے حق میں دعا کر دیجئے, کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سب. جزاک اللہ خیرہ. اس پر بس میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا, مدنی چینل کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ اس غم کی ان کیفیتوں میں, ان حالات میں, ان تکلیفوں میں آپ نے ہم سب کو یاد فرمایا, ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو, ان بہنوں کو یاد فرمایا کہ جن کی حالت نہ دیکھی جاتی ہے نہ سمجھی جا پا رہی ہے, کیا کروں. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کے صدقے, امیر اہل سنت کے صدقے, ہمارے ان غریبوں, ان مسکینوں, ان یتیموں, ان بیواؤں, ان لوٹے ہوئے, پھٹے ہوئے, کھوٹے ہوئے کو بھی دوبارہ خوش و خرمی عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بھائیوں کے جذبے کو, غمخواری کے جذبے کو, خیر خواہی کے جذبے کو ابھارنے کے لیے چند احادیث مبارکہ بیان کرتا ہوں کہ ہم اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان سنیں اور آگے بڑھ کر جلد سے جلد اپنے ان دکھیاروں کی غمخواری کریں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نیک سلوک کے کام بری موتوں آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں, اور دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان والے ہوں گے. ایک اور حدیث ہے, بے شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا جی خوش کرنا ہے, اور وہ دکھیوں کے جو ان کی پریشانی دور کر دے, جو بھی دکھی ہے مسلمان کی اگر پریشانی ہے دکھی کی دور کر دے تو اس کا جی خوش کرنا, یہ مطلب آپ غور کیجئے کہ یہ مغفرت واجب کروانے والی چیزیں ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے. ایک اور حدیث سنیے, سب سے افضل کام مسلمانوں کا جی خوش کرنا ہے کہ تو اس کے بدن کو ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے. ایک اور حدیث سنیے, جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے. ایک اور حدیث سنیے, رحمت الہی واجب کر دینے والی چیزوں میں سے غریب مسلمان کو کھانا کھلانا ہے. ایک اور حدیث سنیے, جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے پیاس بھر پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس سے دوزخ سے 7 کھائیاں دور کر دے, ہر 2 کھائیوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, اور بھی روایت ہے, یہ روایت میں نے مقتدۃ المدینہ کی مطبوعہ اعلی حضرت کا جو رسالہ ہے رد القحط والوبا کر کے پورا ایک نام ہے, اس کا نام رکھا راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل. یہ مقتدۃ المدینہ سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اس میں مسلمانوں کے آپس میں کھلانے پلانے مسائل و مصیبتیں جو آتی ہیں نا, تو اس پر اجتماعی طور پر کھانا پینا اور یہ صدقہ و خیرات کرنا اس کے متعلق ہے کہ اس سے مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں. یہ جو پریشانیاں مصیبتیں جو ہم پر آ رہی ہیں نا, اس کا حل اس کتاب کے اندر اس رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا ہے کہ تم صدقہ کرو, صدقہ بلاؤں کو صدقہ بری موتوں کو ٹالتا ہے. میں باب المدینہ میں جو اسلامی بھائی ہیں میں ان سے میں مخاطب ہوں, جو اس وقت آپ مجھے سن رہے, چند دنوں پہلے مسلسل بارش ہوئی, پہلے دن زبردست بارش ہوئی, پھر ایک وقت آیا کہ گھنٹوں بارش ہوتی رہی. جن کے گھر اس ترکیب کے تھے کہ ان کے گھروں میں پانی آتا تھا, چھتوں سے گر کر گھر میں پانی آتا تھا, کھڑکیوں سے گھر میں پانی آتا تھا, پانی صاف کرنا, جن کی دیواریں کمزور پڑ گئیں, جن کے گھر نیچے کے تھے وہ پریشان ہو گئے, گلی کوچے پریشان ہو گئے, بازار ختم ہو گئے, روڈ بھر گئے, تکلیف تکلیف, بلڈنگیں گر گئیں. یہ تھوڑی دیر کے لیے باب المدینہ میں 2 یا 3 دن کے لیے اس طرح کی بارش, اتنا بڑا شہر ہے, کہیں کہیں سیوریج کا نظام بھی بعدوں کا نظر آ جاتا ہے, مگر پھر بھی نکل جاتا ہے پانی یہاں پر, ایسا مدد کھڑا نہیں رہتا. اور بھی ایک کچے پکے مکان ہے لیکن بلڈنگ ہے وغیرہ, اور ایک ویل اسٹیبلش قسم کا ایک شہر ہے. دنیا کے ایک اہم ترین شہروں میں باب المدینہ کا ایک نام ہے, شہر کراچی کا نام ہے. وہاں پر بارش آئی, وہاں پر تھوڑی سی آئی, ہم لوگ کے دکھ اور پریشانی دیکھنے جیسی تھی. دعائیں ہوئیں, دعا کرو بارش رک جائے, دعا کرو بارش رک جائے, دعا کرو یہ پریشانی دور ہو جائے. سب تکلیف میں آ گئے تھے. ان پر غور کرے جن پر 12-12 دن تک بارش ہوئی ہے, گھر ہے اس سے کئی گنا زیادہ بارش ہوئی, اور 6-6, 7-7 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا. جن کے گھر بار سب ختم ہو گئے, چھتے گر گئی, گھر گر گئے, دیواریں گر گئی, سامان بہ گیا, مویشی مر گئے, کھیتیاں جن کا روزگار تھا, آپ کا روزگار دکانیں اور مارکیٹیں, جن کی زراعت, جن کی کھیتیاں, جن کی بھینسیں, جن کی گائیاں, جن کے مویشی, جن کی اور طرح کی اس طرح کی چیزیں, اور چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی دکانیں جن کا روزگار تھی, کچی کچی دکانیں جن کا روزگار تھی, سب بہ گیا, سب بہ گیا, تیار فصلیں ختم ہو گئیں. ٹھیک ہے, یہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, مگر ان کے ساتھ ہمدردی ہے نا, ان کے ساتھ ہمدردی ہے نا, ان بیچاروں کے ساتھ جو پریشانی ہوئی, اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے باب المدینہ پنجاب اور دیگر اچھے اور ویل اسٹیبلش یو کے میں، یورپ میں، افریقہ میں، مطلب آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں، آپ کے مسلمان دنیا کے حصے میں تکلیف میں ہیں، آپ کے جسم میں تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کے ہوش اور آپ کی چینیں کیوں نہیں، آپ کا چین کیوں نہیں اونچاٹ ہوا؟ آپ بستر پر کبھی آپ نے سوچا کہ جو مطلب جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پانی بہا کے لے گیا ہوگا، اس ماں کی جب آ نکلی ہوگی کلیجہ پھٹ گیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے بہ گئے ہوں گے، اور وہ ایک تصور ہوتا ہے جو بندے کو، اس کی ایک بیوی دیکھ رہی ہے کہ اس کا شوہر اس کی آنکھوں کے سامنے پانی میں بہتا جا رہا ہے، اور وہ مطلب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرا بچہ میرے آنکھوں کے سامنے بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے، میری بیٹی بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے، بچے دیکھ رہے کہ میری ماں بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے، بچے دیکھ رہے کہ ہمارے ماں باپ اس اور ہمارا کنبہ اور ہمارا خاندان اس قدر تکلیفوں کے اندر ہے، دوسری طرف ان کو پتا چلے کہ دوسرے لوگ اس طرح راحت کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، اگرچہ فرض اور واجب ہونے پر میں کلام نہیں کر رہا، لیکن ایک دکھ، ایک درد، ایک کڑھن، ایک کیفیت، ایک مدد، ایک غمخواری، ایک خیر خواہی اور ایک دل جوئی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مدری چینل پر آنے والی یہ پکار دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کا ساتھ دو، اور اپنے گھر سے، اپنے جیب سے، اپنے بینک اکاؤنٹ سے، اپنے سرمایوں سے کچھ نہ کچھ نکالیے اور ان دکھیاروں کی چل کر مدد کیجئے کہ آج ہم ان کی مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے ہماری مدد فرمائے گا۔ دیکھیں حدیث پاک میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرے نہ اسے رسوا کرے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہے گا اللہ اس کی حاجت پوری فرمائے گا، اللہ اس کی حاجت میں رہے گا، اور جو مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ اسے قیامت کے دین کی تکالیف دور فرما دے گا، اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دین اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی یہ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلام بھائی، جو بھی آپ غریب ہیں نا، آپ بولے میں غریب ہوں، ارے دو روپے تو دے دو، پانچ روپے دے دو، دس روپے دے دو، ارے کچھ تو دے دو، آپ غریب ہیں، آپ غریب کو درد نہیں ہوتا کیا؟ آپ کچھ تو دے کر اپنے مطلب مسلمان بھائیوں کی اس غم خواری میں اپنا حصہ ملائیں۔ میں تمام ہی سننے والے عاشقان رسول سے مدنی تجا کرتا ہوں، اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں سے کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ نکالیے اور اپنے ان غریب دکھیارے مسلمانوں کی مدد کیجئے۔ دعوت اسلامی آپ کے لیے میدان میں آئی ہے کہ آپ کو دعوت اسلامی پر اعتماد ہے کہ یہ ہماری تحریک، یہ ہمارے عاشقان رسول، یہ مبلغین، یہ ہماری ان خدمات کو، ہمارے ان عطیات کو درست جگہ پر اللہ نے چاہا تو پہنچا دیں گے۔ دنیا بھر کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ سب شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کی کالز بھی لی جائیں، اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ گھر میں جو بیٹھا ہے وہ یہ سوچے میں بھی تو یہ ان کی جگہ ہو سکتا تھا، آج ہمارے اوپر چھت ہے، ہمارے گھر والے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے اور ہمارے بھائی اس تکلیف میں ہیں۔ نگران شورا کی یہ پکار، دعوت اسلامی کی اس پکار پر لبیک کہیے، دل کھول کر اپنے احتیاط، اپنی دعوت اسلامی کو دیجیے۔ کال اگر ہوں تو وہ اب پیغامات، جی جی، روایت بھی پیش کرنا چاہوں گا موقع کی مناسبت سے۔ ٹھیک ہے، غریب بھی کرے، دل کھول کر کرے، مگر زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ چنانچہ الترغیب و ترہیب میں ہے، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے پاس اللہ تعالی کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس پر لوگوں کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب جن کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، مال زیادہ ہے، ان کو ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، غریب کو بھی ظاہر اس کی نیت کے مطابق اجر و ثواب ملے گا، مگر زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ موقع آیا ہے میں تو کہتا ہوں ثواب کمانے کا، موقع آیا ہے، اے مخیر لوگو میدان میں آ جاؤ، موقع آیا ہے، میں یہ تو کون دعا کرے گا کہ ایسے موقع بار بار آئیں؟ ایسی جیسی بات ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش اور مصیبتوں سے ہم سب کو بچا کر رکھے، لیکن امت تکلیف میں، مشکل سے بچیں گے، پریشانی سے بچیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ آپ نے احادیث سنائی نا، اگر جو مخیر ہیں، آپ کا بزنس سیکیور آپ کرنا چاہتے ہیں، کراچی کے حالات، ملک کے حالات، اللہ نے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا، لیکن ہمارے بھائی کہیں ڈینگی وائرس تو کہیں کتنی آفتیں، تو صدقہ تو تکلیفوں کو دور کرتا ہے، آنے والی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوازا ہے، اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کے راہ میں خرچ کیجیے اور نیکیاں کما لیجیے۔ یہ جو ہم نے ڈینگی وائرس کہا نا، غم خواری صرف یہی نہیں ہے، یہ بیچارے ان کے پاس بھی جائیے جی. یہ ان میں بعض ایسے ہوں گے جو ان کا کوئی بیچارے کا پرسان حال نہیں ہوگا. جا کر دیکھیے اور ان عاشقان رسول کی مدد کیجئے جو ڈنگی وائرس کے اندر پڑے ہوئے اور زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہیں. یہاں پر ایسا ان کی بھی غمخواری کیجئے, عادت کا ثواب کمائیے. جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں وہ مجلس تعویذات اتاریہ والے ہیں اور دیگر ذمہ داران ہیں, ان کو بھی ترغیب دلاؤں گا کہ یہ غمخواری کی صورت بنائیں. اور میرے شیخ طریقت نے مدنی نامات عطا فرمائے ہیں جس میں خیر خائی خیر خائی ہے, بھلائی بھلائی اپنی بھی اور لوگوں کی. یہ مدنی نام نمبر 53, کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک مریض یا دکھی کی گھر یا اسپتال جا کر سنت کے مطابق غمخاری کی اور اس کو تحفہ خواہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ پمفلٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے استعمال کا مشورہ دیا؟ تو بہت اچھا موقع ہے, یہ 40 روحانی علاج جو ہے یہ ان کو پیش کریں, یا مہیمنو جو اس کا وظیفہ ہے اس کو بتائیں, تعویذ دیں اس کو, ساتھ میں غمخاری کریں اور ہمارا مدنی نام بھی اس پر عمل ہوگا. بالکل, یہ تو امیر اللہ سنت نے کب سے فرمایا ہوا ہے, جو سالہ سال سے ہے مدنی نامت کا سلسلہ. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عامر قطاری فیضان مدینہ یونان سے عرض کر رہا ہوں. ارجنی آپ کا سلسلہ یہ براہ راست ہے اور کیا ہی کیا دعوت اسلامی کا سلسلہ چل رہا ہے کہ دعوت اسلامی الحمد للہ عز و جل تمام مسلمانوں کی غم خاری کر رہی ہے. جہاں بھی مسلمانوں کو پاکستان میں معاملات بڑھ گئے دعوت اسلامی پیش ہے. ہم سب بہت دل روتا ہے جب ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ بیچاروں کے گھر نہ رہے, بیچارے گھر سے بے گھر ہو گئے, سب کچھ بیچاروں کا پانی میں بہ گیا. ہر سب ہم انشاءاللہ ان کے دکھ میں درد میں شریک ہیں. یہاں پر انشاءاللہ عزوج اللہ دعوت اسلامی والے اسلامی بھائی جو ہیں وہ ترکیب بنا رہے ہیں عطیات کی. ہم انشاءاللہ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ تعداد میں انشاءاللہ عزوج اللہ عطیات آپ کی خدمت میں بیچیں گے. میں کہہ رہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ احتیاط جمع کر کے انشاءاللہ روانہ کریں. جزاک اللہ خیرہ. اور بھی بیرون ملک کے جو اسلام بھائی اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں, ویئر ایور یو آر ان دا ورلڈ یو کین کال اس. ہمارے چینل پر اس وقت جو پٹی چل رہی ہے سٹیکر چل رہا ہوگا, اس پر آپ کال کیجئے, اپنی نیتیں لکھوائیے. آپ مدنی چل کے ناظر ہیں اور دنیا میں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کال کیجئے تاکہ آپ کی کال سے دیگر لوگوں کو انکریجمنٹ ملے, وہ بھی اپنی نیتیں لکھوائیں. نمبرز بھی موجود ہیں, اکاؤنٹ نمبرز بھی اسکرین پر چل رہے ہوں گے. برائے کرم آگے بڑھیے, جنریسلی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیجیے, اور کالز ہوں تو وہ دے دیجیے ہمیں. میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میں قادری عطاری ہوں. الحمدللہ تقریباً 30 سال ہو گئے اور میں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے تقریباً 1500 روپے کی مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس کیسے کیسے پیسے پہنچاؤں؟ آپ کے پاس آپ اس کے لیے دوبارہ یا تو کال کر کے اپنا فون نمبر ریکارڈ کرا دیں, ہمارے اسلام بھائی آپ سے رابطہ کر لیں گے, ورنہ اسکرین پر جو ہے آپ اکاؤنٹ نمبر دیکھتے رہے ہوں گے, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. جن مراکز کے رابطہ نمبرز ہیں وہ فون نمبر بھی چل رہے ہیں مراکز کے, وہاں فون کر کے آپ ترکیب بنا لیجیے. یہ مطلب جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں شہر کے مدنی مرکز کے حوالے سے, جیسے باب المدینہ سے اگر ان کا تعلق ہے تو باب المدینہ حیدرآباد وغیرہ نواب شاہ ہمارے بستے وغیرہ لگے ہوئے, وہاں پر یہ بھی رابطہ کر کر ترکیب بنا سکتے ہیں. تو اب یہ کالز کا سلسلہ بھی چلتا جا رہا ہے اور ہمارا مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے. اس وقت براہ راست کال کا بھی ہمارا جو سلسلہ جاری ہے اس میں ایک مبلغ دعوت اسلامی براہ راست کال کے ذریعے اس وقت پھر مزید موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکیل صاحب, شکیل رضا انصاری کنڈو الایار سے کر رہا ہوں. بھائی صاحب الحمدللہ عزوجل پچھلے دنوں جو آپ کا بیان ہوا سیلاب زدگان کے حوالے سے, بارش کے حوالے سے, اس کے بعد دعا ہوئی الحمدللہ عزوجل, اس سے کافی اسلامی بھائیوں کو ایک تسلی ملی اور الحمدللہ عزوجل وہ اسلامی بھائی جو پریشان تھے, پریشان کے حالت جانے کے جملے بول رہے تھے, جب آپ کا یہ بیان سنا الحمدللہ عزوجل اسلامی بھائیوں سے ایسے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے جب مدنی چینل پر آپ کا بیان سنا اور بدن کے اندر جب یہ سنا کہ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے تو انہوں نے واقعی اپنے گناہوں سے جملے کہے ان سے توبہ کی. اسی طرح الحمدللہ جو سلسلہ غم خواری کے حوالے سے چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کو سلامت رکھے. یہ سلسلہ جو سلسلہ ہے غم خواری اس وقت ایسا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بہت پریشان ہے اور ٹنڈو الہیار کے اندر میں نے خود نے جا جا کر دیکھا اطراف کے اندر بھی اور بالخصوص ٹنڈو الہیار ایسا ایسی حالت ہوئی پڑی ہے کہ ٹنڈو الہیار شہر کے اندر تین تین چار چار فٹ پانی گھروں میں آ چکا ہے اور اپنے ٹنڈو الہیار کا فیضان مدینہ کے اندر بھی تین فٹ کے قریب پانی تھا تو تقریباً چاروں طرف ٹنڈو الہیار کے اطراف کے اندر پانی ہی پانی اور اطراف کے اندر کی تو حالت یہ حالت ہے ایسا کہ بہت لوگ پریشان ہیں مویشی مر رہے ہیں لوگ وزارت پر رو رہے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں اطراف کے اندر پانی شہر کے اندر پانی حالت بہت خراب ہے ایسا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے ایسا جو حالت میں نے دیکھی اطراف میں جا کر گٹھوں کے اندر جا کر دیکھے ایسا بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے ایسا اور اس وقت سب کی نظر دعوت اسلامی پر ہے کہ جو دعوت اسلامی پچھلے دنوں آپ نے دعا کی الحمدللہ دعا کی برکت سے لوگوں کو ایک ڈھارس ملی اس وقت اطراف گاؤں سب کے سب دعوت اسلامی پر ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں ایسا دعا فرمائے شہر آقا کی امت بہت پریشان ہے اور الحمدللہ یہ عزوجل قربان جائے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ عالیہ انہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے کس قدر پیار ہے کیسی محبت ہے کہ جب زلزلہ آیا تو اس کے اندر بھی امیر اہل سنت کی طرف سے مدنی پھول ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پریشان ہے. زلزلہ آیا اس کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے جو مدنی پھول دیا امت کی خیر و خواہی کے حوالے سے. اس وقت بھی حائی صاحب الحمدللہ عزوجل ہمارے ٹنڈو الہیار کے اندر جیسے یہ مدنی پھول ملا اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی کے حوالے سے ہمارے ذمہ داران نکل چکے ہیں, مقاصد کی ترکیب بن چکی ہے, راشن جمع کر رہے ہیں, مدنی احتیاط کی ترکیب بن رہی ہے. مزید آپ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے حال زار پر رحم فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی ان دکھیارے مسلمانوں کی دستگیری فرمائے. آمین. ان کا جو کچھ ختم ہو گیا اللہ اسے بہتر انہیں عطا فرمائے. آمین. اللہ انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. آزمائش کا وقت ہے, آزمائش کی گھڑی ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے چلا گیا, اللہ قادر مطلق ہے دوبارہ عطا کر دے گا. آپ صبر کریں, صبر کریں, صبر کریں. دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے, آپ جہاں بھی ہیں دکھی ہیں ہمارے ذمہ دار سے رابطہ کریں. ہمارے رب کی رحمت شامل حال رہی ہماری دعوت اسلامی کا مبلغ انشاءاللہ آپ کی مدد کو پہنچے گا. آپ ہمیں مطلب اب اکیلا خود کو نہ سمجھیں. ہم ظاہر وہ جو پڑھے ہیں وہ تو مجھے سنی نہیں رہے, سنا بھی کس کو, بتاؤں بھی کس کو. بارہ بارہ دن سے لائٹ نہیں ہے, پانی گھروں میں بھرا ہوا ہے. بالکل وہ جو کیمپوں میں اور خالی اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے کپڑے ڈال کر اور گیلی گیلی زمینوں پر بیٹھے ہوں گے اور وہ اس میں نا سانپ اور طرح طرح کے وہ جانور بھی نکل آتے ہیں اور وہ بہت ڈسنے کے پانی جو سیلاب کا پانی ہے نا وہی پانی پینے پر مجبور ہیں. پانی نہیں ان کے پاس, پانی کا مسئلہ, پانی وہی پی رہے ہیں جو اسلامی بھائیو. بالکل میدان میں آ جاؤ یار, آپ میدان میں آ جاؤ. اے میرے گھروں میں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیو میدان میں آ جاؤ اور اپنے مطلب کے مال اور اسباب جو ان کے کام آ جائے نا اس کا می برسا دو. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا, اللہ آپ کو اس کا بدل دے گا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ اس کی مثل اسے دس گنا عطا فرماتا ہے. ہانگ کانگ سے ایسا اسلام پہ میسج آیا کہ وہاں اسلام پہ دیکھ رہے ہیں مکالمہ, سب کو سلام بھی عرض کیا اور کہا کہ انشاءاللہ ہم بھرپور عطیات بھیجیں گے. مدینہ منورہ میں الحمدللہ مدنی مکالمہ دیکھ رہے ہیں اسلام پہ, 3000 ریال کی انہوں نے نیت بھی کی ہے. کے میں انشاءاللہ پیش کروں گا. جلدی کریں دیکھیں دکھی ہوتا ہے نا. آپ بھی بعض جو میرے سننے والے دکھی ہوئے ہوں گے اور کسی کو آپ نے کہا ہوگا میری مدد کرو, اسے آپ کو تسلی دی ہوگی کہ میں کروں گا. آپ ایک ایک لمحہ اس کا انتظار کرتے ہو گے, وہ اپنے کام میں لگ گیا ہوگا آپ کو تسلی دے کر, وہ بھول جاتا ہے بعض اوقات اور آپ کو ہر گھڑی یاد آ رہا ہوتا ہے, اس کو مس کال کرتے ہو, میسج کرتے ہو, کیونکہ آپ کو یہ ہوتا ہے میری جلدی مدد ہو جائے, میرا جلدی کام پورا ہو جائے. وہ ڈاکٹر اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے, محبت کرتے ہیں, جیسے بار بار یہ آپ سن بھی رہے ہیں, الحمدللہ ہمارے حیدرآباد اور باب الاسلام کے بعد ڈاکٹر ہے بہت ماشاءاللہ, ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بہت درد ہیں. باب المدینہ میں ہمارے بعد جو بھی پنجاب وغیرہ میں کئی سے ڈاکٹر ہیں جو ماحول سے وابستہ ہیں, درد ہے. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ پہنچ جائیں دکھیاروں کے پاس, اپنے اسلامی بھائیوں کو لے کر ادویات لے کر, آپ کو جو دوائیں چاہیے وہ ہمیں کہیے, آپ ہمیں کہیے کہ دعوت اسلامی ہمیں یہ دوائیں پرووائڈ کرے, ہم کوشش کریں گے آپ کی دواؤں کا اعلان کر کے چینل کے ذریعے خود تک کچھ ارینجمنٹ کریں گے, ہم بھی کوشش کریں گے آپ بھی کوشش کریں, مطلب پہنچیے ان کے پاس اور بیٹھ جائیے ان کو. ارے کچھ بھی نہیں کرے کم سے ان کو لگے گا تو صحیح کہ ایک مسلمان بھائی میری مدد کے لیے آ کر بیٹھ گیا ہے, آپ کو دیکھ کر ان کو تسکین و سکون و قرار نصیب ہو جائے گا, ورنہ کون بیچاروں کے بعد پہنچے گا. تیرے پیارے کی دکھیاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت, رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے, میری جانا فتوں سے چھوڑانا, موزی امراض سے بھی بچانا, تجھ کو صدیق کا واسطہ ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے, ہر طرف سے خدا, تجھ سے میری دعا ہے. یا اللہ ہمارے دکھیوں کی مدد کرتے ہو, میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں, کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں, میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں, کس آزِ رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اس کی جھولی مرادوں سے بھر دے کے حق میں جو بہتر ہو کر دے اس کی جھولی مرادوں سے بھر دے اس کے حق میں جو بہتر ہو کر دے جس نے مجھ سے دعا کا کہا ہے جس نے مجھ سے دعا کا کہا ہے یا خدا تجھ سے ہے نا یاد رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے، رحم کر بس تیرا آسرا ہے، تو ہی اب میرا حاجت روا ہے، یا خدا سب رحمت پہ مجھ کو پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تیرے پیارے کی دکھیاری امت پر ہے بارش کیا سیلاب کی آئی آفت رحم کر بس میرا آسرا ہے یا خدا پانی کھڑا ہے اتار دے بس ہمارا ایمان ہے کہ تو قادر مطلق ہے تو قدرت والا ہے تیرا حکم بس تیرا حکم تیرا فرمان اللہ یہ پانی اتر جائے یا اللہ یہ زمینی جو دیگر مخلوق جو تکلیف دے رہی ہے اللہ اس سے نجات دے دے اس کو بھی دور کر دے اللہ یہ جو مکان ٹوٹ گئے یہ جو گھر اجڑ گئے یہ کاروبار ختم ہو گئے اے قادر مطلق سب صحیح ہو جائے تو سب صحیح کر دے ہمارے مریض صحیح نہیں ہو رہے بےچارے ڈنگی وائرس طرح طرح کے پیٹ کے اور گردے کے اور بخار کے اور گلے کے اور پتہ نہیں کیا کیا مرض آ گئے اے شفا دینے والے بے شفا دینے والے تجھے حضرت ایوب علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں مدینے کی پاکیزہ اور شفا والی ہواؤں کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ان دکھیارے مریضوں کو شفا دے دے بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اللہ تیرے بندوں کے دلوں میں رحم کا جذبہ ڈال دے یہ اپنے گھروں سے نکل نکل کر ان دکھیاروں کی مدد کرے اللہ ان کے اندر دل کے اندر تو جذبہ ڈال دے ہم ایک کوشش ہی کر رہے ہیں ہم کیا ہماری کوشش کیا ہماری آواز کیا ہمارا کردار کیا ہمارا اثر کیا بندوں کے قلب تیرے دستے قدرت میں تو پھیر دے جس طرح چاہے تیری مرضی ہے ہم تو محتاج ہے تیرے تو مالک ہے ہمارا بیٹھے تیرے بے شمار بندے اپنے گھروں کے اندر ہمارے ساتھ دعا میں شریک بھی ہو گئے تو سب دیکھ رہا ہے ہمارا مانگنا بھی دیکھ رہا ہے ان کا بیٹھنا بھی دیکھ رہا ہے ہمارا سننا بھی سن رہا ہے ہمارا کہنا بھی سن رہا ہے ان کا سب حال تجھ پر کھلا ہوا ہے نا مولا سب کچھ پر کھلا ہوا ہے کون تنگ ہے کون کھلا ہے کون دینا چاہتا ہے کون نہیں تو سب جانتا ہے ہم کچھ بھی نہیں جانتے تو سب جانتا ہے اللہ اللہ اللہ ان دکھیاروں کے لیے ہمارے دل میں رحم ڈال دے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خیر خواہی کے لیے غم خواری کے لیے ہمارے دل میں رحم ڈال دے ہمیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی سعادت دے دے ہمیں سخاوت دے دے سخی کر دے ایثار کا جذبہ دے دے اور ایسا دے مولا کہ یہ کبھی ماند نہ پڑے بس دے دے اور دے دے دے دے بس دے دے اور اللہ میری نیت تھی کہ میں ان کو اپیل کروں گا مگر تجھ سے دعا کرتا ہوں ان کے دلوں میں ڈال دے کہ یہ نکلے اور دعوت اسلامی کی یہ جو جگہ نا سندھ میں یا ہوں اللہ یا جا کر اپنی حسب استطاعت مال جمع کروا دے تو ڈال دے دل میں اللہ تو ان کو ہمت دے ان کو حوصلہ دے اور اللہ یہ جو خرچ کرے ان خرچ کرنے پر تو ان کو اجر بھی دے دے ان کو ان کا اچھے سے اچھا بدلہ بھی دے دے, دنیا میں بھی دے دے, آخرت میں بھی دے دے, سب کر. ہماری بھی کوشش قبول کر لے. ہم پاس بس بولتے ہیں, ہم بولتے ہیں بولا بس تو قبول کر لے. ہمارا یہ عمل کسی نفس و شیطان کی شرارتوں کی زد میں نہ آ جائے, ہماری یہ کوشش رائے گا نہ ہو جائے. تو اپنے بارگاہ سے اجر دے, بس تو اپنی بارگاہ سے ثواب دے, ہماری مغفرت کر دے. جو دکھی ہے پریشان حال تیرے حبیب کے غلام, اللہ تو ان کی بھی مغفرت کر دے. یہ ساری تکلیفیں ان کی ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے, اور اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے, ہم سب کے لیے آسانی کر دے, ہمیں توفیق دے. تیرے حبیب کی یہ سنتوں کو عام کرنے والی پیاری پیاری تحریک سے وابستہ اسلامی بھائی عاشقان رسول اللہ ہمیں توفیق دے گا, ہم اپنے طور پر پوری کوشش کریں اللہ ان دکھیاروں کی مدد کرنے میں, تیری رضا کے لیے مدد کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں, اور ہم ہر تکلیف گوارا کر کے بس ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کر دیں اللہ, اور اس میں تیری رضا ہمیں نصیب کر دے اللہ. ہمیں حب جا سے, ریاکاری سے, دکھاوے سے اور خلاف شرع معاملہ سے بچا لے اللہ. جس طرح خرچ کرنے کا تیرا حکم ہے اس طرح خرچ کرنے کی توفیق دے. جن حاجت مندوں کو دینے کی شریعت اجازت دیتی ہے اللہ انہی تک ہمارا یہ کام پہنچ جائے. تو مدد کرنے والا ہے, تو مددگار پیدا کرنے والا ہے, تو آسانی کرنے والا ہے, تو ہی ہمیں درست راہ دکھانے والا ہے. تیرے پیارے حبیب کا واسطہ دیتے, ہماری دعا قبول کر, ہماری التجا قبول کر, ہماری یہ تمنا قبول کر, ہمارے حق میں بہتر کر دے, اور دعوت اسلامی یہ سارے دعوت اسلامی والے بن جائیں. اللہ جو بیچارے پریشان دکھی ہیں اللہ ان کی بھی نمازیں ضائع نہ ہوں, ان کے بھی ان کے گناہ نہ ہوں, ان کو بھی ان تمام حالات میں نیکیاں کرنے اور نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا کر. اور جو تیرے بندے ان کی مدد کر رہے اللہ ان کو بھی نیکی کے ساتھ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا کر. کہیں بھی اللہ دکھاوا نہ ہو, کہیں بھی دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, بس تیری رضا ہو اور تیرے حبیب کی رضا ہو. بس بولا یہ ہم کہہ رہے تو کر دے, ہم کہہ رہے تو کر دے, ہمیں ہمارے اس قول میں سچا تو کر دے, ہمارا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے, سچا تو کر دے, اچھا تو کر دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد. ہمارا یہ مدنی مکالمہ تو ابھی جاری ہے, کچھ کالس اگر آئی ہوں تو. ایم این اے صاحب ہیں, ایم این اے صاحب عبد القادر صاحب, یہ آئی ہو تو بتاتے ہیں. جی ڈرکی کے ایم این اے صاحب کی بھی, جی ایم این اے صاحب کی بھی کال آئی ہوئی عبد القادر صاحب. 5,26,000 ایک اسلامی بھائی نے نیت کی ہے. اسی طرح کئی اور میسیجز بھی مجھے ریسیو ہوئے سری لنکا سے, اسی طرح کئی اور جگہوں سے بھی میسیجز ریسیو ہو رہے ہیں. اسلام بھائی اپنی اپنی اماؤنٹ لکھوا رہے ہیں, اور گھر والوں کی طرف سے اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی کچھ اسلام بھائی اس طرح بتا رہے ہیں کہ گھر والے بھی اپنے, جس طرح آپ نے دین دیا نا اسلامی بہنیں بھی تو دے سکتی ہیں نا. یہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں عبدالحبیب بھائی کہ اس وقت جو باب المدینہ میں یا باب الاسلام میں جو اس وقت ایسی جگہ بیٹھے ہوئے جو چینل دیکھ رہے ہیں, ہمارے اسلامی بھائی جن مراکز کو قائم کر کے بیٹھے ہیں, اگر آپ کے لیے ممکن ہے اب بھی آسانی ہے, ابھی نکلے اور یا کسی وقت بھی صبح جائیں, کسی وقت بھی جائیں, ہاتھوں ہاتھ دے اور ہاتھوں ہاتھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ان کی مدد کر دو. یعنی یہ لگے کہ آپ اپنے اس دعوت اسلامی کی اس مطلب کہ مدنی التجا پر اب لبے کہنے والے بنے اور ان کی مدد کرنے والے بنے. حجاز شریف کی حدیث پاک امیر علیہ سنت نے نقل فرمائی ہے اپنے رسالے مدینہ کی مچھلی میں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نیک اعمال میں جلدی کرو. ماشاءاللہ آپ بھی جو فرما رہے ہیں کہ جلدی کرنی چاہیے, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے گا, قلب منقلب ہو جاتا ہے, ابھی ذہن بنا ہوگا, نیت ہوگی, انشاءاللہ کل پرسوں زیادہ رقم دے دیں گے, جلتا جلدی ہو سکے یہ کام کر دیا جائے اکاؤنٹ میں جمع. ابھی تو کتنوں کے تو وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا نیٹ کے ذریعے, بھی مجھے پتا ہے بعض کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ موبائل وہ ای بینکنگ ٹائپ کی ہوتی ہے, تو اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے, ابھی نیٹ آن کریں اور دو پانچ دس بیس پچیس لاکھ کروڑ دو کروڑ دس کروڑ بارہ کروڑ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے جمع کروا دو یار. ہند سے بھی میسج آ رہے ہیں, ہند کے دنیا کے مسلمانوں کو دیکھیں الحمدللہ, دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جہاں بھی مسلمان تکلیف میں دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے بس. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی اس کام کو لے کر چل رہی ہے اور اللہ نے چاہ تو کامیاب ہوگی. آج قوم کے نام پر لڑ رہے ہیں لوگ, لیکن آج دیکھیں دعوت اسلامی نے کر کے دکھا دیا کہ کسی قوم سے ہو کسی ملک سے ہو آج سب ایک ہیں الحمدللہ. امیر اہل سنت کے پرچم تلے الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کس طرح مل کر دعوت اسلامی والے کام کر رہے ہیں, ایون ہماری زبان نہیں جانتے, ہمارے ان کا رہن سہن الگ ہے, ان کی بولی الگ ہے, ان کا ملک الگ ہے, لیکن مسلمان ہیں تو ایک ہیں. یہ بہت بڑا میسج بھی ہے دعوت اسلامی کے ذریعے ان لوگوں تک بھی جو قوم کے نام پر الگ الگ کرتے ہیں, ہم سب ایک ہیں اور اسی طرح دعوت اسلامی ساری دنیا میں کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی نعمتوں سے نوازا ہے, ان کو مال و دولت دیا ہے, جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. تو ایک اور روایت یہ امیر علیہ سنت کے مکتوب میں سے میں عرض کر رہا ہوں, یہ حلیات الاولیاء کے حوالے سے امیر علیہ سنت لکھی, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالی کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ تعالی نے خصوصی نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ وہ بندوں کو نفع پہنچائیں, بس جو شخص بندوں کے ان منافع کے سلسلے میں بخل سے کام لیتا ہے, کنجوسی سے کام لیتا ہے, تو اللہ تعالی نعمتیں اس سے دوسرے کی طرف پھیر دیتا ہے. ہائے ہائے نعمتوں کا تحفظ ہے اس میں, بے شک کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خرچ کیا جائے. میں نے نیت کی تھی کہ میں 11 بجے سلسلہ ختم کروں, مگر میرے ذہن یہ بندہ کہ اپنے بیٹھے رہیں, ماشاء اللہ میرا واقعی نیت ہے کہ بیٹھے رہیں, اگر ہمارے بیٹھے رہنے سے ان دکھیاروں کی مدد ہوتی ہے تو اپنے مطلب جو پوزیشن صاحب کو پتا ہے ان کے پاس جا کر بیٹھنا ممکن ہے نہیں ممکن یہ سب جانتے ہیں, جی تو چاہتا ہے کہ ان کے پاس جا کر بیٹھے. اب ان کے پاس جا کر بیٹھنا نہ بیٹھنے کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اگر یہاں بیٹھ کر بھی ان کی مدد ہو جاتی ہے تو رات بھر بٹھا کر رکھے اپنے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. کال آئی ہوئی ہے جی, ایم این اے صاحب کی کال آئی ہوئی ہے, کون چلا دی؟ میرا نام عبد الحق ہے, میری 200 ہے اور میں یا ان شاء اللہ تعالیٰ کے پہلے سیلاب میں بھی کام کیا تھا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے جب وہ بہت زیادہ پہلے بھی کام کیا تھا آپ بھی کام کر رہی ہے, یہ اچھی بات ہے. ویسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ آل سنت والے جو ہے وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی آپ نے بہت کافی کام کیا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی اسلام کا نام روشن کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ ان کا, بھی انہوں نے فون کیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی, اور ان شاء اللہ عز و جل دعوت اسلامی پہلے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تھی اور آج بھی مسلمان بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ رہے گی. مدنی مکالمہ دیکھا جا رہا ہے, تنزانیہ کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ تعاون کی انشاءاللہ نیت کر رہے ہیں. ایک اور اسلام عرب شریف سے فون آیا کہ 1672 ریال انشاءاللہ وہ بھی بھیج رہے ہیں. اچھا صاحب ایک سوال یہ آیا کہ کیا اس میں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے؟ اکاؤنٹ الگ ہے زکوٰۃ کا, وہ چلا دیا جائے, زکوٰۃ کا اکاؤنٹ الگ ہے. اگر آپ نے زکوٰۃ جمع کروانی تو صرف اس اکاؤنٹ میں زکوٰۃ جمع کروائیے گا, کسی دوسرے اکاؤنٹ میں زکوٰۃ جمع نہیں کروائیے گا. ذمہ داران کو بھی دے تو بتا کر دے, زکوٰۃ بتا کر دے. اپنی آئے گی نا زکوٰۃ کا اکاؤنٹ نمبر الگ ہے نا, یہ والا صرف نفلی احتیاط کا, یہ جو ابھی جو اکاؤنٹ نمبر ہے یہ نفلی احتیاط کے لیے, اور زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ فطرہ اور صدقہ واجبہ اس میں نہ ڈالیں, دیگر احتیاط اس میں ڈالیں. بتا رہے ہیں کہ مل کر ایک جگہ جدہ شریف میں وہ دیکھ رہے تھے تو ہاتھوں ہاتھ جیبوں سے پیسے نکال کے 1672 ریال جمع کر چکے ہیں, یہ اس مکالمے کو دیکھتے دیکھتے ماشاء اللہ وہ بھجوا رہے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے جو ہے ہم نے اپنی پاکٹ منی اپنی جو ہے عیدی وہ دینا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا ہے؟ نابالغ کے جو احکام ہیں اس کو ملحوظ رکھیں کہ نابالغ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا اس کے مطابق. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا امین عرض کر رہا ہوں باب المدینہ سے ہی. لبیک. الحمدللہ ابھی مدنی چینل پر جو مکالمہ جاری ہے تو میرے پاس چونکہ شورا کی طرف سے کچھ ممالک کی ذمہ داری بھی ہے تو ذمہ داران مطلب وہاں سے میسیجز کر رہے ہیں. ابھی ساؤتھ کوریا سے بھی مجھے میسج آیا, حالانکہ وہاں تقریباً رات کے 3 بج رہے ہیں, لیکن بس یہ مکالمہ ہے کہ وہ جس طرح آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ یہ ایک غم خاری بھی ہے, ان عاشقان رسول کی دل جوئی بھی ہے, تو وہاں کے بھی اسلام بھائی بیٹھے ہیں, وہاں سے بھی اپنی نیتوں کا اظہار کیا ہے کہ الحمدللہ یہاں پر بھی ہمارے اسلام بھائی تعاون کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ جلد از جلد اس سے جو ممکنہ ہوگا ہم ضرور کریں گے. ہانگ کانگ سے بھی ابھی مجھے میسج آیا ہے کہ وہاں پر بھی اسلام بھائی جو ہے وہ مدنی مکالمے میں شامل ہیں اور ان عاشقان رسول کے ساتھ بھرپور ہمدردی کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور دعوت اسلامی نے جس انداز سے ان کی غمخواری اور خیر خواہی کے لیے جو اچھے اچھے مطلب جو سلسلے کیے ہیں اور جو اس طرح سے مدد کا جو سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے تو ذمہ داران بھی اس سلسلے میں مطلب اپنا ذہن بنا رہے ہیں اور بتایا ہے کہ ہم نے نیت کی کہ انشاءاللہ ہم بھی بھرپور رابطہ کریں گے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ بھرپور مدنی عطیہ جمع کر کے مدنی مرکز کو ارسال کریں گے. تو میں اس سلسلے کے ذریعے بھی ہمارے فارس کے ممالک کی طرف سے ان سیلاب اور بارشوں سے متاثرین عاشقان رسول کے ساتھ بھرپور ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر ان کی خوب خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی طرح مطلب جو باب المدینہ میں جو اسلامی بھائی ہیں ان کے پاس جن جن دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے نمبر ہیں آپ اسی وقت ان کو فون کر لیں. اسی طرح پنجاب میں ہیں اور بیرون ملک ہیں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں ہیں, کشمیر میں ہیں, ہند میں, جو بھی آپ ہیں آپ اپنے اسلامی بھائی کو جو جانتے ہیں کہ ہم ابھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں یا ہمیں مطلب کہ مدد کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہ ان کو آپ پیغام دیتے وہ انشاءاللہ آپ سے کلیکٹ کر لیں گے اور وہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران تک وہ ترکیب بنا لیں گے. آپ میں بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ سونے سے پہلے پہلے یہ کام کر کے سو جاؤ. جی انشاءاللہ ضرور. میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو کہہ رہا ہوں کہ سونے سے پہلے پہلے کام کر کے سو جاؤ, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, ہمیں ہماری صبح کا پتہ نہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے, نیت کر کے, بتا کر اور ان کے لیے دعائیں خیر کر کے, اپنے لیے دعائیں خیر کر کے کہ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, ہم سب کے جان و مال, عزت, آبرو, گھر بار کی حفاظت فرمائے. اس کے لیے صبح و شام 3-3 دفعہ جو شجرہ قادریہ رضوی عطاریہ میں وظیفہ ہے جو ہر باپا کے مرید و طالب کو پڑھنے کی اجازت ہے, بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, یہ وظیفہ ہے, یہ پڑھیں آپ کہ اس سے انشاءاللہ جان, مال, اولاد, عزت, آبرو, گھر بار کی حفاظت رہے گی. حصار ہے 5 نمازوں کے بعد پڑھنے کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على خلق والأمر تبارك الله رب العالمين على له خلق, بسم الله الرحمن الرحيم, والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على له خلق والأمر على له الخلق والأمر تبارک اللہ رب العالمین. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے. پھر آگے فارسی میں گرد من و گرد خانہ من, گرد زن فرزندان من, گرد مال و دوستان من, حصار حفاظت تو شوی تو نگہدار باشی. یہ شجرہ قادر رضوی عطاریہ میرے ہاتھ میں, اس کے ابتدائی صفحے پر یہ حصار ہے. انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو جان, مال, گھر بار ان سب کا حصار ہو جائے گا, یہ تحفظ ہو جائے گا. ہر امیر جو بھی امیر سنت کا مرید ہے, طالب ہے, اس کو یہ شجرہ قادریہ رضوی عطاریہ پڑھنے کی اجازت ہے. اور یہ کولمبو سے بھی میسج آیا کہ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ 5,26,000 روپے مطلب کی نیت بھیجی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم مدنی مرکز کو جمع کراتے ہیں اور دیگر شخصیات سے بھی رابطہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب جلدی جلدی جو بھی دنیا بھر میں ہیں ہم بیٹھے ہی آپ کے لیے ہیں. اچھا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 5 لاکھ اور 2 لاکھ اور 50,000 کی خبریں سن کر کوئی اسلام بھائی یا جو ایسے ناظرین جو پہلی بار سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کافی پیسے جمع ہو گئے, یہ خیال رکھیے کہ ہم بہت کچھ کر لیں تو بھی بہت تھوڑا ہے. تقریباً اب تک کی معلومات کے مطابق 55 سے 60 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, مویشی ختم ہو چکے ہیں. آپ سوچیں کہ کل تک جو امیر تھا اس کی اپنی فصلیں تھیں, وہ مویشی والا تھا جو زکات شاید دیتا ہوگا, اب وہ زکات کا مستحق بن چکا ہے. یعنی اتنا بڑا نقصان ہے کہ یہ تھوڑے بہت پیسے اس کا اضالہ نہیں بنیں گے. شاید یہ سوچ رہے ہو کہ بھائی ٹھیک ٹھاک ہو گیا, ہمیں تو کروڑ روپے کی بھی حاجت ہوگی تو بھی ہم اربوں روپے کی, صحیح فرما رہے ہیں, اربوں روپے کی حاجت ہوگی. لاکھوں لاکھ لوگوں کو ابھی دینا ہے, پھر کل کو اللہ توفیق دے تو کل کو ان کی خوشحالی کے لیے بھی کام کرنا ہے. اور یہ جو مجھے پرچی آئی ہے کہ یہ جو ہمارا اکاؤنٹ ہے یہ صرف بارش اور سیلاب زدگان کی امداد کا اکاؤنٹ الگ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کے جو مدنی کاموں کے جو دیگر جو اکاؤنٹ ہے جس میں زکوٰۃ فطرہ وغیرہ جمع کرو, وہ اکاؤنٹ الگ ہیں, یہ الگ ہے, یہ صرف انہی کے لیے, اسی مد کے لیے جمع ہوں گے. تو وہ جو ایک عوامی غلط فہمی جس کا ازالہ بارہا شیخ طریقت فرماتے رہتے ہیں کہ وہ تو رمضان میں دینی ہوتی ہے, رمضان تو ہے نہیں, اب کہہ رہے زکات بھی دے سکتے ہیں, کچھ اس بارے میں کچھ نہیں. زکات تو ایڈوانس تو سال بھر نکالتے رہے, اگر دے دیں تو ہاں, جیسے مثال آپ کو پتا ہے کہ اس سال آپ نے دے دی, ابھی آپ کی 50 لاکھ زکات نکلی تھی, 50 لاکھ آپ نے ادا کر دیا, اب آتے پورے سال ہو سکتا ہے وہ زکات 70 لاکھ 80 لاکھ یا کروڑ تک پہنچ جائے, اور ایک ساتھ عموماً دینا مشکل ہوتا ہے, تو آپ ہے نا حصہ نکالنے کی اجازت دے سکتے ہیں. ہاں ان ایڈوانس دے سکتے ہیں, مگر وقت پورا ہونے کے بعد تاخیر نہیں کر سکتے. تاخیر منع ہے, ایڈوانس دینے کی شرعاً اجازت ہے نا. واللہ تعالی عالم و رسول عالم, قید بھی نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکات دی جاتی ہے. اصل میں اس وقت نا افتاق اسلامی بھائی نہیں ہے, مجھ سے شرعی سوال کریں گے, نہ میں عالم ہوں نہ میں مفتی ہوں, تو میں مطلب اٹک جاؤں گا رک جاؤں گا. اسی طرح شرعی سوالات آپ دارالافتاء اہل سنت سے کیجئے, یا پھر میرے ساتھ اگر یہاں کو دارالافتاء کے اسلام بھائی ہوتے تو میں تھوڑا مطلب کہ ان سے پوچھ کر جواب دے دیتا. عوامی غلط فہمی بھی جو شرعی حکم ہوگا وہ دارالافتاء والے دیں گے, میں شرعی حکم یا بیان کرنے کا نہ اہل ہوں نہ مجھے اس کی کوئی اتنی سمجھ بوجھے. کالس لے لیں, جو کال آتی ہے اس کو فوراً ہمیں دیتے رہے آپ, اور تمام اسلامی بھائی یہ جلدی جلدی جلدی جلدی عطیات جمع کروائیں. کہ ہم کتنے عطیات دیں گے یا نہیں کیے, تو اگر ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو ٹکر بھی چلتا رہے گا کہ آپ کس کس کی طرف سے کیا نیت ہے. شاید اس نیت سے آپ نیت بھیج دیں کہ میں اپنی طرف سے اتنے دوں گا یا یہ نیت کرتا ہوں. آپ کے ایس ایم ایس کو دیکھ کر امید ہے کہ انشاءاللہ دنیا بھر کے اسلام میں مزید مدد کریں گے. تو جو نیتوں کے ایس ایم ایس ہوں وہ بھی چلا دیجیے اور کالز ہوں ہمیں دے دیجیے. السلام علیکم. میں ڈاکٹر افضل بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد میں جو ہے نا جتنے بھی ہمارے ڈاکٹر فرینڈس ہیں وہ سب جو ہے نا آپ سلاب زدگان کے لیے جو ہے نا حاضر ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ کس جگہ اور جو ہے نا پہنچنا ہے. ہم سب فرینڈ ہیں وہاں, آپ کی کال پہ جو ہے نا حاضر ہیں, اور انشاءاللہ جو بھی ہم سے ہو سکا ہم ضرور کریں گے. حیدرآباد باب الاسلام حیدرآباد کو ہم نے ان دکھیانوں کی مدد کا مرکز بنایا ہے. اگر جو ڈاکٹرز ان کے لیے اپنی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں وہ باب الاسلام حیدرآباد یا سکھر آپ کے لیے آسان ہے تو سکھر آ جائیں انشاءاللہ. سکھر یا حیدرآباد, کیونکہ حیدرآباد یہاں سے کونا پڑے گا اسٹارٹ پڑے گا, سکھر پنجاب کی طرف سے آپ کو غالباً آسان رہے گا, تو وہاں آ جائیں تو انشاءاللہ وہاں کے اسلامی بھائی آپ کو جہاں جہاں ضرورت ہو, کیونکہ اسلامی بھائی ہمارے مختلف شہروں میں اس وقت میرا اس نے ذہن ہے کہ اس وقت ایک ایکٹیو پوزیشن میں ہوں گے, تو وہ فوراً رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو وہاں ان تک پہنچانے کی صورت پیدا کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل. سکھر فیضان مدینہ بیراج روڈ پر ہے. جی ہاں بیراج روڈ, تو انشاءاللہ مشہور ہے سکھر میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ, تو بیراج روڈ تو وہاں پہنچ جائے انشاءاللہ, وہاں سے ترکیب بن جائے گی. مدینہ طیبہ سے ایک اور میسج, 400 ریال انشاءاللہ وہ پیش کریں گے. 400 ریال مزید کال دے دیں. احمد بلال اتاری پاکستان شریف سے عرض کر رہا ہوں. جی مدنی چینل کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے کہ جو غمخاری امت کے لیے سلسلہ چل رہا ہے, اس میں ہمارے نگران شورا اور باقی اراکین شورا جو اس میں شامل ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. تو اس میں میں بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنا چاہتا ہوں 20,000 روپے ان شاء اللہ تعالیٰ جلد از جلد میں بھی اپنے متعلقہ خزانے مدینہ میں جمع کرواؤں گا اور خود کو بھی پیش کرتا ہوں تاکہ جو ہمارے مسلمان جو اس مصیبت اور کرب و بلا میں بڑی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو اس میں خود بھی کیا کر وہاں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ اور ثواب کا ایک بہت بڑا عمل ہے اور پوری دنیا میں یہ سنا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے اور تعاون کریں گے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مالی و خود آپ کی پرسنل جو پیشکش ہے ان دونوں کو قبول فرمائے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی آپ کی اس طرح پیچھے چلنے کی اور نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر کا سوئفٹ کو چلا دیں. کون چلائیے؟ دیکھیں میں ابوظہبی سے بات کر رہا ہوں, بنیاد سے, بنیاد سٹی سے, ابوظہبی کا شہر ہے. یہاں میں ایک دکان میں ملازم ہوں. ہم 50,000 اپنی طرف سے پاکستانی دینا چاہتے ہیں. آپ کو اکاؤنٹ نمبر یہاں دیا ہوا ہوگا, آپ اس اکاؤنٹ نمبر میں یا وہاں موجود اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے ترکیب بنا لیں, انشاءاللہ عزوجل یہ ہمارے یہاں اس کی صورت بنا لی جائے گی. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلنے کے ناظرین, مزید آپ کے جذبے کو ابھارنے کے لیے اور غمخواری کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ ہمیں امت کے ساتھ غمخواری کا کیسا انداز ہونا چاہیے, خیر خواہی امت کا انداز کیسا ہونا چاہیے, آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں, روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے, زکات دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. یعنی اس کی شرح میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ایمان تقوی پر بھی بیعت لیتے تھے اور نیک اعمال پر بھی, یعنی میری معرفت رب تعالی سے یہ وعدہ کرو کہ ہم نیک اعمال کریں گے, گناہوں سے بچیں گے, اس طرح بیعت کا سلسلہ چلتا تھا. اچھا اب یہ جو بیعت کی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, اب یہ دیکھیے ان کا عمل کہ ایک بار حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص سے گھوڑا 300 درہم میں خریدا. سودا طے ہو جانے پر فرمایا تیرا گھوڑا زیادہ قیمت کا ہے, اچھا 400 دوں گا. پھر کہا نہیں 500 دوں گا, حتیٰ کہ 800 درہم تک بڑھا کر خرید لیا. بیچنے والے بڑے حیران ہو کر بولا کہ ادھر تو لوگ کم کرانے کے لیے آتے ہیں, یہ بڑھا کر دے رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو خریدار حیران ہو کر بولا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی ہے, اگر مسلمان کی خیر خواہی پر یہ اس پر عمل کر رہا ہوں. دیکھیں کس طرح یہ خیر خواہی کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی کرم سے ہمارے صحابہ کرام علیہ مرضوان کو عطا کیا گیا. اسی طرح ایک اور حدیث سنیے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہ ہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کتنی آپس کی محبتوں کی یہ باتیں ہیں, آپس کے محبتوں کے یہ مدنی پھول ہیں, اور ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت, پیار, قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے یہ کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں عطا کیے جا رہے ہیں. تو یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہم اس وقت بیٹھے ہیں صرف آپ کے لیے کہ آپ اپنے ان دکھیارے اسلامی بھائیوں کے لیے آپ کوشش کریں گے, آپ کال کریں گے, آپ اپنے اکاؤنٹس میں سے جو دعوت اسلامی کے اکاؤنٹس یہ اناؤنس کیے گئے ہیں ان کے لیے آپ اپنے عطیات جمع کروائیں گے, اور ایس ایم ایس کے ذریعے آپ اپنی نیتیں بیان کریں گے, تاکہ اور جو ہمارے بستے لگے ہوئے ہیں, کیمپ لگے ہوئے ہیں مختلف باب الاسلام میں, فیضان مدینہ, عالمی مدنی مرکز میں, تو ان تمام جگہوں پر آ کر آپ اپنے عطیات جمع کروائیں گے. ہم یہ سلسلہ اس نیت سے لے کر حاضر ہوئے تھے, الحمدللہ دنیا بھر سے ریپلائی آ رہا ہے, کالز کا سلسلہ اپنی جگہ پر ہے, آپ کی نیتوں کا سلسلہ اپنی جگہ پر ہے, ایس ایم ایس کا سلسلہ اپنی جگہ پر ہے الحمدللہ. اور اگلے دن کل پرسو مسلسل مدنی چینل کے ذریعے آپ کو ترغیب دلاتے رہیں گے, اور جو کچھ صورتحال ہماری معلومات میں آئے گی امداد کے حوالے سے, ان کی پریشانی کے حوالے سے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بعض شہروں سے یہ کال آئے کہ یہاں ان ان چیزوں کی ضرورت ہے, ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے براہ راست آپ کو ان جگہوں کی نشاندہی کی جائے تاکہ ہم مل کر ان جگہ پر ہزاروں لوگ, کیونکہ متاثر ہونے والے دو چار نہیں ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, ان کی مدد کے لیے چند افراد کا ہونا کافی نہیں ہے, بہت سو کی مدد کے لیے میدان میں آنا پڑے گا. شہر جی وہ جھڈو سے بھی قریب ہے, اور یہ تو بتا رہے ہیں سارے اس کے راستے کٹ گئے ہیں, اور بہت پنگریوں بدین سے قریب ہے. اچھا یہ پورا کٹ گیا اور میسج آئے گا بہت پریشانی کی حالت میں, فوراً کسی کو مدد کے لیے بھیجا جائے. اپنے اسلامی بھائی پنگری ہے وہاں الحمدللہ, بدین میں ترکیب بنی ہے, اب انشاءاللہ فوری طور پر وہاں پر بھی بھیج دیا جائے گا, اور جلد از جلد ترکیب بنے جہاں جہاں ہیں, اور جہاں جہاں واقعی مشکل. اب یہ نا کہ کہتے کہ کمیونیکیشن بھی نہیں ہے, اب جو بےچارے پھنس گئے ہیں ان کے کو رابطے کے طریقے ہی نہیں ہیں, یہ تو اللہ کے کرم سے ایسا ہو جائے کہ ہمارے اسلامی بھائی ہر جگہ پہنچ جائیں, بس انشاءاللہ ایسا پہنچیں گے. یہی عزائم ہیں اسلامی بھائیوں کے کہ اگر جہاں راستہ کٹ گیا ہے تو وہاں انشاءاللہ کشتیوں کے کچھ بھی کر کے, مطلب ہمارے ادارے ہیں ان کی مدد لے کر کچھ بھی کر کرا کر وہاں پہنچنے کی صورت پیدا کریں انشاءاللہ. شعبے بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں, جامعہ کی طرف سے میسج آیا کہ رستہ اساتذہ اور ناظمین مل کے 2,00,000 روپے انشاءاللہ پیش کریں گے. اسی طرح ایک یورپ سے کال ریسیو ہوئی ہے کہ 500 یورو انشاءاللہ وہ پیش کریں گے. اسی طرح ہمارے حکومتی عہدیدار بھی ایسا بھی اس وقت انہوں نے کال ریکارڈ کرائی ہے, وہ بھی سلسلے میں کچھ اپنے تاثرات دینا چاہتے ہیں. کال دے دیجیے, کون ہے اسلام بھائی؟ میں فاروق عوام ایڈوکیٹ مشیر وزیر اعظم پاکستان برائے قانون انصاف اور پارلیمنٹ امور. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بڑا کڑا وقت ہے, سیلاب اور بارشوں کی جو کیفیت ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے, وطن عزیز کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے بالخصوص سندھ کے کئی اضلاع میں بڑی قیامت خیز بارشیں ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں بے شمار لوگ تقریباً ہمارے ملکی ذرائع کے بھی اور اقوام متحدہ کے ذرائع کے مطابق بھی 55 سے 60 لاکھ تک لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, جن کا سامان مال مویشی گھر بار فصلیں سب کچھ پانی کی نظر ہو گیا ہے. اس سلسلے میں دعوت اسلامی نے اور مدنی چینل نے جو سلسلہ ہے دعوت اسلامی کا, انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کام قابل تحسین ہے, اس کی جتنی قابل ستائش ہے جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے, کہ انہوں نے گزشتہ سال بھی جو سیلاب آیا تھا اس میں بھی لوگوں سے اپنے اسلامی بھائیوں سے امداد حاصل کی, مختلف اپیلیں کی قادری صاحب نے خود اور ان کے ادارے نے اپیلیں کی, مدنی چینل نے دعوت اسلامی کی پلیٹ فارم سے اپیلیں کی, اور اس پہ لوگوں نے کروڑوں روپے کے احتیاط ان کو دیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا لوگوں میں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اعتماد اور اعتبار کی کیفیت ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا, اور دعوت اسلامی نے بہت سارے لوگوں کی, سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی مدد کی, انہیں کھانے پینے کی اشیاء پہنچائی, انہیں بسترے پہنچائے, انہیں کمبل ٹینٹ پہنچائے, انہیں پانی پہنچایا, انہیں ادویات پہنچائی. پھر دعوت اسلامی کی جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ٹیمیں تھیں انہوں نے بھی لوگوں کی مدد کی اور لوگوں کو مشکلات میں سے نکالنے کی کوشش کی. بات یہ ہے کہ پاکستان میں یوں تو بے شمار ادارے ہیں جو ایسے مواقع پہ کام کرتے ہیں, ان میں سے دعوت اسلامی کی ایک انفرادی حیثیت ہے کہ بڑے خوبصورت انداز میں, بڑے ایک منفرد انداز میں یہ کام بھی کرتے ہیں, اور اس سلسلے میں پچھلے سال کے سیلاب کے علاوہ اس سے پہلے بھی جو زلزلہ آیا اس میں بھی دعوت اسلامی اور اس کی ٹیموں نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اور مولانا قادری اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, ایک امت کے لیے وہ اچھا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا کام کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. آج اس مدنی چینل کے حوالے سے یہ پیغام کو دیکھو, اپیل سے گزارش ہے کہ اپنے ہمارے جو لاکھوں لوگ اس وقت بے گھر ہوئے پڑے ہیں, یہ مجھ سے بھی آ سکتا ہے, آپ سے بھی آ سکتا ہے یہ برا وقت اور کڑا وقت, تو ان لوگوں کی آسانی کے لیے ان کو مشکل میں سے نکالنے کے لیے کسی کو ایک روپیہ کی توفیق ہے, کسی کو سو کی توفیق ہے, کسی کو لاکھ کی توفیق ہے. اللہ نے جو جو توفیق دی ہے اس کے مطابق اپنا حصہ ضرور ادا کیجیے. اور اس کے لیے خاص طور پہ جس چینل سے میں اب بات کر رہا ہوں, دعوت اسلامی کا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور ان کا بڑا انہوں نے کرسٹل کلیئر طریقہ کار بھی رکھا ہوا ہے. جو عطیات ان کے پاس آتے ہیں اس کا حساب بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے, اس کو کسی حوالے سے چیک بھی کیا جا سکتا ہے. اور لوگوں کا اسی ان پہ اعتماد ہے, نہ صرف ملکی سطح پہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اس دعوت اسلامی کا جو کام پازیٹو کام ہو رہا ہے اسے بڑا پسند کیا جاتا ہے. تو میں آج اس اپنے پیغام کے حوالے سے ایک دفعہ پھر اپنے عام وطنوں سے گزارش کروں گا کہ مولانا قادری اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے کام میں برکت عطا فرمائے. ان کی اپیل پہ لبیک کہیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے تاکہ یہ آج یہاں جو دنیا میں کہتے ہیں کہ ایک یہاں اور ستر آخرت, اور وہ ستر کی پیمائش کو ستر آخری نہیں ہے, اللہ کے یہاں کیا پتا ستر کی تعداد کتنے ستر ہے. تو وہ مہربان ہے, کریم ہے, رحیم ہے. تربیت کی بات ہوتی ہے کہ کہا گیا کہ انما اعمال بالنیات, کہ سارا دار مدار نیت ہے. جس نیت سے جس حوالے سے آپ اپنی کیفیت بہتر سمجھتے ہیں, جو آدمی اپنی جیب کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ بھی ایک روپیہ بھی دے گا, یہ اللہ کی ذات اسے بڑھا چڑھا جہاں اس نیت کے مطابق اس کو عطا فرمائیں گے. وہ جو میرا رب جو عطا کرے گا, جو مدینے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف جو عطا کرے گا, تو میں سمجھتا ہوں وہ ہماری سوچوں سے بھی بڑھ کے ہوگا. مدنی چینل کا جو مذہبی چینل ہے ان میں ایک خاص مقام حاصل ہے اس کو, کیونکہ اس کا اس کی جو نشریات کا طریقہ کار ہے میں سمجھتا ہوں وہ اتنا خوبصورت ہے, اور اتنی بعض اوقات اتنی خوبصورت باتیں چل رہی ہوتی ہیں, آپ کے مختلف مذاکرے اتنے اچھے ہوتے ہیں, سوال و جواب اتنے اچھے ہوتے ہیں, پھر جو حضرت کی باتیں ہوتی ہیں ان کا ایک طریقہ کار سمجھانے کا, بڑے سادہ سے الفاظ میں, بڑے میٹھے الفاظ میں, اس میں کوئی کوشش نہیں ہوئی, یعنی اتنے شکیل الفاظ یا ایسی باتیں نہیں ہوتی کہ جو عام فہم آدمی نہ سمجھتا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو سمجھ ہے ہی, لیکن جو کم پڑھا لکھا یا جو نہیں پڑھے لکھے ہمارے بہن بھائی ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں جو مدنی چینل کے مذاکرے ہیں جو اور جو سلسلے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں, بہت ضروری ہیں, اور اس سلسلے کو نہ صرف جاری رہنا چاہیے, اس میں مزید بہتری آنی چاہیے. آپ کے میں دیکھتا رہتا ہوں چینل میں بہت سارے حصے ہیں, اس کے بہت سارے آپ کے سلسلے ہیں, آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. جی وزیر اعظم کے مشیر تھے جی, اور ماشاءاللہ تاثرات اپنے دے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. ان کی جو ہمارے متعلق جو جذبات تھے مدنی چینل کے متعلق, دعوت اسلام کے متعلق, اسی خدمات کے متعلق, تو اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ اس طرح کی خدمت جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے یہ وزیر اعظم کے مشیر صاحب بھی عملی طور پر, بابا نے بھی پہلے بھی ان کو دعوت دی تھی کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پر یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, اور انشاءاللہ مل کر ان دکھیاروں کی مدد کریں گے انشاءاللہ عز و جل. عرض کر دوں جی, حفاظتی امور میں ایک اسلامی بھائی ہیں اپنی طرف سے 20,000 پیش کرنے کی انہوں نے نیت کی ہے. ایک اسلامی بھائی نے عرب امارات سے 5,000 درہم پیش کرنے کی نیت کی ہے. اسی طرح ایک اسلامی بھائی نے لکھا ہے کہ میری طرف سے 11,000 اور میری بچوں کی امی نے مجھے 5,000 دے دیے ہیں, وہ بھی میں صبح انشاءاللہ پہنچا دوں گا. تو ماشاءاللہ نیتیں آ رہی ہیں, اور اسپیشلی فار دوز کنٹریز, فار یو کے, ساؤتھ افریقہ, امیرکا اینڈ یورپین کنٹریز, لک ایٹ دا ایڈوائزر آف پرائم منسٹر از آلسو ریکگنائز دعوت اسلامی, دیٹ الحمد للہ the public trust on us, and alhamdulillah from all over the world we receive the money for those flood effective and flood victims. So wherever you are in the world, our account number is in front of you, please come generously, come front and generously and donate and support Dawat Islami for those flood victims, because these are your brothers and sisters and they are without any food, they are without, you know, any house, they have nothing with them. So if Allah tabarak wa ta'ala give you and give us the money, then come forward, give generously, یو ہیو اکاؤنٹ, یو ہیو دا فون نمبر, وی آر ہیئر فار یو, فار یور میسیجز اینڈ فار یور کالز. جزاک اللہ خیرا. اور اگر کالز ہوں, کچھ میسیجز ہوں تو ہمیں دے دیجیے. پنگلیوں کے لیے بدین کے قریب چھوٹا گاؤں ہے, وہاں کا پیغام آیا ہمارے مدنی چینل پر. جب پیغام گیا تو ہماری مجلس نے سنا, تو ہاتھوں ہاتھ یہ ترکیب بنائی کہ انشاءاللہ صبح پہلی فرصت میں وہاں امداد لے کے گاڑی روانہ ہو جائے گی انشاءاللہ. بس جلدی جلدی پہنچانا یہی ہماری ذمہ داری ہے. یعنی سمجھے کہ ان کے لیے رات گزارنا تو دور کی بات ہے, لمبے گھنٹے گزارنا مشکل ہے. کہ وہ جن جن چیزوں کا انتظار کر رہے ہوں گے وہ ان تک کب پہنچیں گے. اسی طرح پیغام آیا, منرل واٹر کی کوئی فیکٹری ہے, انہوں نے کہا ہے کہ منرل واٹر میں مقصد بڑی مقدار میں آپ کو دوں گا, بڑی بوٹلس, یہ کوئی آ کے لے جائے تو انشاءاللہ وہاں سے بھی وصول کر لیں. انشاءاللہ جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں, ہمارے اللہ نے چاہتے اسلامی میں پہنچ کر وہ وصول بھی کر لیں گے. سب یہاں بیٹھے ہیں, امداد کا ایک سلسلہ تو جاری ہے. ماشاءاللہ آپ ہماری تربیت فرماتے ہیں, یہ ارشاد فرمائیے کہ اتنا کچھ ہو گیا نا ہمارے, اگر یہ پچھلے چھ ماہ کو ہم پاکستان میں دیکھ لیں, ایک طرف دہشت گردی, دوسری طرف ڈینگی وائرس, یہ سیلاب, اب اس کے بعد اس کا امپیکٹ کیا آنا چاہیے تھا ہم پر. ہم سب یہ ضرور ہمارے فیملیز میں, خاندانوں میں, شہر میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ مطلب اپنے بچوں کو سیکیور کرنا ہے, اس علاقے میں نہیں جانا ہے. مرکز الاولیاء لاہور میں اب یہ بات چیت ہو رہی ہوگی کہ مچھر والے ایریا میں نہیں جانا ہے, ان ان چیزوں سے سیکیور ہونا ہے. سیلاب زدہ ایریا میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہوگی کہ اس پورے پرابلم سے نکلا کیسے جائے. مگر ہم یہ سب تو سوچ رہے ہیں, لیکن اس میں کئی لوگ موت کے گھاٹ بھی تو اترے نا, قبر میں بھی اتر گئے. جو اس وقت ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہے وہ موت کو کیوں نہیں یاد کر رہے, وہ اپنی قبر کو کیوں یاد نہیں کر رہے, ہماری مسجدوں میں رش کیوں نہیں بڑھا. اتنی ساری آفات کے بعد بھی ہم ان آفات سے بچنے پر تو غور کرتے رہے, مگر ان آفات کے بعد جو اس کا رزلٹ آیا کہ کئی ہزاروں سینکڑوں لوگ ہم سے دور چلے گئے, ہم بھی تو جا سکتے تھے, لیکن اتنے پرابلمز کے بعد بھی گناہ جاری ہیں, بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں, مسجدوں میں کوئی ایسا ریولوشن نہیں آ گیا. رمضان کے بعد ہر سال کی طرح اس سال بھی مسجدیں ویران ہو گئی. تو اب مدنی چل کے ناظرین کو یہ بھی بھائی صاحب آپ کی طرف سے کچھ مدنی پھول جانے چاہیے کہ یہ آفات میں مدد تو ہم کریں, لیکن کیا ہمارے اندر یہی ہونا چاہیے کہ ہم 50,000,00,000 روپے دے دیں؟ میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مجھے ایک اور موقع دیا گیا. کراچی میں ہم رہتے ہیں, بارشیں آئی تھیں, اگر یہ اللہ نہ کرے اور کنٹینیو ہو جاتا, زلزلے آ جاتے ہیں, دہشت گردی کے معاملات ہیں, ڈینگی وائرس, آج آئی سب رپورٹس اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ کراچی میں بھی داخل ہو چکا ہے, تو کانگو وائرس کی بھی ایک اطلاع آئی ہے کہ کچھ ملک کے علاقوں میں یہ بھی وائرس شروع ہو چکا ہے. اور جس طرح ہمارے باپو وہاں پر عمر کوٹ میں تھے, وہ بتا رہے تھے کہ اللہ نہ کرے وہ جو سیلاب زدہ ایریاز ہیں وہاں اگر ڈینگی وائرس پھوٹ پڑا, کیونکہ وہاں بھی پانی جمع ہے. تو ان تمام چیزوں کا اینڈ تو قبر میں جانا ہے نا, موت ہے, تو اس سے پہلے کیا تیاری ہم نے کرنی چاہیے, اس کا کیا ذہن ہونا چاہیے؟ اصل میں بے حسی ہے نا, یہ اس یہ کچھ وہ ایسی وہ برف کی طرح یہ جم گئی ہے کہ یہ پگھلنے کا نام نہیں لے رہی. حالات کی گرمی بھی اس برف کو پگھلنے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ناکام سی ہوتی چلی جا رہی ہے. میں آپ سے بہت اہم ٹاپک ہے, ایک ایم این اے ہیں ہمارے ساتھ, ان کی کال آئی ہوئی ہے, ریکارڈڈ کال ہے, وہ پہلے شامل کر لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہدری نصیر احمد بھٹا, ایڈوکیٹ, ایم این اے. آج دعوت اسلامی کی جانب سے جس قدر دکھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی قابل ستائش ہیں, کیونکہ پچھلے سال جب فلڈ کے زمانہ تھا اور لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پاکستان کے اندر فلڈ سے لوگ جو تھے وہ ہوئے تھے, پریشان ہوئے تھے, اس میں بھی دعوت اسلامی نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا, لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, لوگوں کو بیماریوں سے نجات دلوانے کے لیے. اور اسی طرح مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ظفر آباد کے اندر اور کشمیر کے اندر ایک زلزلہ آیا تھا, اور زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے دعوت اسلامی جو تھی انہوں نے اپنے کیمپ بھی لگائے اور ان کی مدد بھی کی اور لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ بھی کیا. اور آج جب سندھ کے اندر سیلاب کی تباہ کاریاں ایک بار پھر سامنے آئی ہیں اور لاکھوں لوگ اس وقت تباہ کاریوں کا شکار ہوئے ہیں, اور اسی طرح پنجاب کے اندر لاہور شہر کے اندر خاص طور پہ ڈینگی نے جس طرح لوگوں کی زندگی کو اجیرن کیا ہے, اس میں دعوت اسلامی کی جانب سے ایک بار پھر انسانی خدمت کے تحت اور انسانی خدمت کے جذبے کے تحت جو اس وقت کارائے نمایاں سر انجام دیے جا رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں, اور دنیا بھر سے اس وقت جو دعوت اسلامی کی جانب سے ایک پوری مہم کا آغاز کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے, اور خاص طور پر جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے پاکستان کے اندر تو فوری طور پر دعوت اسلامی کے جو بھائی ہیں جو ساتھی ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک ثواب اور اجر کی بات ہے, اور خاص طور پہ اس وقت نفس نفسی کے عالم میں جب انسان جو ہے انسان سے دور ہوتا جا رہا ہے اور انسانی خدمت کو ہمیشہ لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر پس پشت ڈالا جا رہا ہے, اس وقت اور اسی زمانے کے اندر دعوت اسلامی کا اس مرکز کے اندر اپنے کردار کو اجاگر کرنا اور لوگوں کی خدمت کے لیے اپنا ترہ امتیاز بنانا یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا. جی کہ یہ ان آفات کے بعد نیکی کی طرف ذہن, گناہ سے بچنے کا ذہن, آخرت کا ذہن. اصل میں ہم جو ہے نا وہ ایک تو میں نے کہا کہ بے حسی جو ہے نا وہ سب سے مجھے تو نمایاں سا کردار لگ رہا ہے کہ کوئی شخص بھی عبرت لینے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ آنکھ عبرت والی بن رہی ہے نہ دل عبرت والا بن رہا ہے. آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت ہماری آنکھوں سے پریشان لوگ اوجل ہیں, کیا اپنے ہاتھوں سے قبر میں مردے کو اتارا نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر عبرت کیا ہوگی کہ میں اپنے ہاتھوں سے ایک شخص کو قبر میں اتار رہا ہوں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے مردوں کو غسل دیا ہے, کفن دیا ہے, جن کے گھروں سے آہو سسکیوں کے ساتھ جنازے سیڑھیوں سے نیچے اتارے گئے, بنگلوں سے باہر نکالے گئے, اور گھر والے مطلب کہ کلیمہ پڑھتے ہوئے انہیں قبرستان کی طرف لے گئے, بسوں میں بیٹھ کر گئے, گاڑیوں میں بیٹھ کر گئے, واپسی میں آ کر ان کا فاتحہ ہو رہا ہے, پھر دو دن کے بعد ان کا سویم ہو رہا ہے, چالیس دن کے بعد ان کا چالیسواں ہو رہا ہے, سال بھر میں ان کی برسی منائی جا رہی ہے. کیا یہ سارے واقعات ہمیں یہ یاد نہیں دلاتے کہ ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے, یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا؟ تو ایک عجیب سی حالت ہے کہ موت یہ نصیحت کے لیے کافی ہے, نہ موت سے نصیحت ہو رہی ہے, نہ بیماریوں سے نصیحت ہو رہی ہے, نہ پریشانیوں سے نصیحت ہو رہی ہے. جلا اس وقت تو میں کافی عرصے سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جلنے کے واقعات بہت ہو رہے ہیں, آگ کے واقعات بہت ہو رہے ہیں, کہ دفتر ملیں اور بہت سی جگہوں پر آگ لگ رہی ہے. روایتوں میں یہ موجود ہیں کہ ایسی بھی پریشانیاں ہم پر آئیں گی, آگ کی پریشانیاں یہ, اور پھر یہ زمین اور خشکی اور تری کے اندر آنے والی مصیبتیں, یہ سب مطلب کہ ہماری جو ہاتھوں کی کمائیاں ہیں, ہمارے جو گناہ ہیں, جو میں نے بھی ہمارا جو بیان ہوا تھا منگل کو دو تین دن پہلے, اس میں اس موضوع کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا گیا. میرے سامنے وہی آیت کریمہ میں نے نکالی ہے, سورہ روم کی آیت نمبر 41, کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحری بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. ترجمہ کنز الایمان, چمکی خرابی خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی, تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں یعنی برے کاموں کا مزہ چکھائے. کیوں مزہ چکھائے؟ اس کی وضاحت آگے لکھی ہوئی ہے, کہیں وہ باز آئیں. اللہ, اب میرے چینل کے ناظرین, جو ہمارے اسلامی بھائی نے ایک سوال کیا, آپ پر بھی تو چلے, آپ پر سیلاب یا بارش کی اگر بالفا پریشانی نہیں آئی تو آپ کے گھر میں کیا کوئی دکھ اور پریشانی نہیں آئی؟ بچوں میں, بچوں کی امی میں, والدین میں, گھر کی تنگی میں, قرضے میں, بے روزگاری میں, مہنگائی میں, خوف میں, دہشت میں, پانی میں, بجلی میں, سو قسم کی پریشانی ہمارے گرد منڈلا رہی ہیں, اور پھر ملکی, شہری, بین الاقوامی سطح کی خارجی داخلی طرح طرح کی پریشانیاں, پھر فیملی پرابلمس, تو انڈیویجلس پرابلم, تو وہ طرح طرح کے پرابلمس, ہر پرابلم ہی پرابلم, چاروں طرف پرابلم ہی پرابلم ہے, اور یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ سارے پرابلم آئے تو ہم باز آئے کہ خشکی تری میں جو برائیاں ہمیں آ رہی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, کہ انہیں اس کا مزہ چکھائیں. کیا ارشاد ہوا میرے رب کے کریم نے, کیا فرمایا کہ انہیں اس کا مزہ چکھائیں. اب جب مزہ چکھا تو کیا ہوا, کیوں, تاکہ یہ باز آئیں, توبہ کر لیں, ان گناہوں سے بچے جس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہیں. تو میں تو تمام اسلامی بھائیوں سے, میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین سے یہ عرض کروں گا, اپنے اطراف میں دیکھیے, جوئے آپ کے یہاں چل رہے ہیں, شراب کے اڈے آپ کے یہاں چل رہے ہیں, بے حیائیاں فلمیں ڈرامے, گندی گندی فلمیں جس کے گھر میں چل رہی ہیں, جن کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل میں چل رہی ہیں, جن کی بچیاں بے پردگیاں کر رہی ہیں, بے پردگی کر رہی ہیں, بے حیائیاں کر رہی ہیں, وہ لوگ غور کریں. دیکھیے یہ نہ سمجھیے کہ ان پر آئی ہم پر نہیں آئی, یہ نہیں ہے. جن پر آئی نا وہ بھی غور کرے کیوں آئی, جن پر نہیں آئی تو وہ کیا آنے کا انتظار کر رہا ہے, کیا مجھ پر آئے گی؟ اچھا جس پر آئی ضروری تھا وہ برائی میں مبتلا تھا, ہو سکتا تھا وہ نیکی کی دعوت سے روگردانی کرتا ہو, کیونکہ برائی سے بچانا جب ہم بند کریں گے اور نیکی کی دعوت جب روکیں گے تو ایسی صورتیں موجود ہیں روایتوں میں کہ ایسے لوگ جو نیکی کی دعوت نہیں دیتے, برائی سے منع نہیں کرتے, باوجود اس کے کہ وہ کر سکتے, ان پر عذاب نازل ہونے کی وعید موجود ہے حدیث پاک کے اندر. یہ دعائیں کریں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی, ان کے حق میں نیک دعا کریں گے تو بھی ان کے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی. یہ ساری روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں. ہمارے گھر بار کی حالت دیکھ لو بھائی, یہ طوفان نہیں آیا, یہ بارش نہیں آئی, یہ سیلاب نہیں آیا, لیکن اس طرح کی اور کئی مصیبتیں ہیں, بلکہ ان پر آنے والی جو مصیبت ہے یہ وہ مصیبت ہے جس کے لیے سامنے والے کے دل میں رحم پیدا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں ایسے کئی مصیبت زدہ لوگ ہیں جو مصیبت میں مبتلا ہیں مگر ان پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. بتائیے کس کی مصیبت بڑی ہے؟ دعائیں تو کر رہے ہیں ان کے لیے, نہیں کس کی مصیبت بڑی ہے؟ ادھر لاکھوں کروڑوں مسلمان ان دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ان کی مدد کرنے کے لیے بے چین ہیں, لیکن ایسے کئی مصیبت کے مارے لوگ موجود ہیں جن پر سود کی وجہ سے مصیبت پڑی, رشوت کی وجہ سے مصیبت پڑی. یہ بظاہر اپ ٹو ڈیٹ نظر آ رہے ہیں, بظاہر کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں, لیکن اندر سے اس قدر مقروص, ٹوٹے ہوئے, بے بس, بے کس, لاچار اور ایسے اجڑے ہوئے لوگ ہیں مگر ان پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اس پوزیشن میں ہے کہ کسی کو اپنی کیفیت بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر مصیبت ہر پریشانی گناہوں کی وجہ سے ہی ہو, جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی پریشانی آتی ہے, ان کے درجات کو بلند کر دیے, مگر میں اپنی حالت تو دیکھوں نا, میں ہوں کس صف میں, میں ہوں کس کیٹیگری کے اندر, نمازیں میں ایک بات کی نہ پڑھو اور جو مطلب وہ گناہ ہو نام لو جو میں نے نہ کیا ہو, مطلب ایک چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اسلام میں غور کرے کہ جو مطلب اس طرح کی فیلنگس کے اندر ہوتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چینجنگ, تو ایک یہی فیضان مدینہ میں ہی بیان ہوا تھا, مدنی چینل پر شاید اس کی وی سی ڈی ہے, ہم کب بدلیں گے, جب زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی یہ بیان ہوا تھا. کے ناظرین سے گزارش کروں گا یہ بیان نگران شورا کا ہم کب بدلیں گے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں اس کی وی سی ڈی, اور واقعی ان دنوں میں تو یہ زیادہ سننے والا بیان ہے کہ سارے معاملات تو ہو رہے ہیں, ہم دکھی بھی ہو رہے ہیں, تھوڑی دیر کی ڈسکشنز بھی کر رہے ہیں, شاید جیب سے کچھ پیسے بھی دے دیں گے, لیکن ان تمام چیزوں کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی, کیا ہم بدلے کہ نہیں, اپنی آخرت کو یاد کیا, اپنے گناہوں سے توبہ کی, آج ان کے گھر تک یہ آفت پہنچی, ہم اگر سکون میں ہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ نہ کرے کل ہم بھی کسی آفت میں مبتلا ہو جائیں. نگران شورا نے بڑی زبردست ایک طرف توجہ دلائی کہ ایک آفت تو وہ ہے جس پہ کوئی رحم کرتا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو کوئی رحم کرنے والا بھی نہیں ہوتا, کوئی دعا کرنے والا, کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوتا. ایسا کالز بھی شامل ہیں, حکومتی عہدے دار ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس پکار میں شامل ہونا چاہتے ہیں, صوبائی وزیر تعلیم نے بھی کال کی ہے اور ایک اور ایم این اے ہے انہوں نے بھی کال کی ہے, ان کے بھی کچھ تاثرات شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات جو مجھے سن رہے ہیں آپ کو سب کو میں بہت بہت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح ہمارے ملک میں تو آفات آئی ہیں, جیسے سندھ میں اس وقت ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہیں اور وہ اس وقت اس طرح کھلے آسمانوں کے تلے پہ یار و مددگار کھڑے ہیں. اور اسی طرح پنجاب میں ہمارے اور خصوصاً پنجاب کے شہروں میں اور لاہور میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت ڈینگی وائرس جو ہے وہ ایک مچھر سے جو پھیلتا ہے وہ اس وقت بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالائن پاک کے صدقے جو ہے کرم فرمائے اور یہ تمام آفات و بلیات جو ہیں ہمارے ملک سے ہمارے وطن سے دور ہوں. اور میں مدنی چینل کے توسط سے تمام جو ہمارے بہن بھائی اور ہمارے ملک کے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو جو ہے اپنے ان بہن بھائیوں کا اس وقت مصیبت کی گھڑی میں ان کی امداد کیجیے. اور جس طرح ہمارے فلڈ میں جو سیلاب میں جو بہن بھائی اس وقت جو گرے ہوئے ہیں ان کی مدد فرمائیں, ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ان کو راشن کھانا کپڑے اور دیگر ادویات وغیرہ چاہیے وہ ان کو پہنچائیے. اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے طور پہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. مدنی چینل جو ہے ہمارا اپنا چینل ہے اور ہم بڑے شوق سے چینل دیکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئی اور جس طرح مدنی چینل نے اپنا کارے خیر میں حصہ ڈالا تو ایک بہت اچھی کاوش ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے بہن بھائی اس چینل کو دیکھتے ہیں وہ اسے دیکھ کے اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. طارق شبیر صاحب کو ایم این اے ہیں, وہ کچھ بولنا پیغام دینا چاہتے ہیں, ان کا بھی کال چلا دیجیے. میرا نام طارق شبیر ایم این اے ہوں اور میں ہمیشہ مدنی چینل کے حوالے سے اور اپنے دعوت اسلامی کے جو بھائی ہیں ان کے حوالے سے مشکور رہتا ہوں کہ ان کا پیار ان کا جو رویہ ہے وہ میرے ساتھ ہمیشہ بڑا ہمبل اور بڑا آجوانہ ہے اور بڑا پیار والا رشتہ ہے. اور جو ان کی خدمات ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے مسلمان بھائیوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے ہیں وہ ناقابل تردید ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو خدمات ہمارے اسلامی بھائی سر انجام دے رہے ہیں اس جذبے کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور ہمیشہ دعا تو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے میں مزید برکت ڈالے اور آپ اسی طرح پیار اور سکون کے ساتھ اس اسلامی بھائیوں کی خدمت کرتے رہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی جس طرح آپ سندھ میں سیلاب زدہ بھائیوں کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے اور آپ زیادہ سے زیادہ اس کا خیر میں حصہ ڈالیں. میں اپنے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں بھی اپنی اوقات کے مطابق ان شاء اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں حصہ ضرور ڈالوں گا اور ہمیشہ دعا گو رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو خاص طور پہ پوری مسلم امہ کو امن اور سکون سے رکھے اور ہر جگہ مسلمان ترقی کریں. آپ لوگوں کی بہت مہربانی, بہت شکریہ کہ مجھے اس حوالے سے بولنے کا موقع دیا. اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جذبات سے مطلب ہمیں اپنے جذباتوں سے جذبات کے ساتھ ہمیں فون کیا اور اپنے تاثرات ہمیں دیے. اور ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ان تاثرات سے ہمارے کئی ناظرین کو یہ جذبہ ملے کہ بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کریں, جو غمخواری جا جو ہم سلسلہ لے کر آ رہے ہیں. ساتھ ہی وہ اسلامی بھائی بھی زیادہ زیادہ آگے آئیں جو پریکٹیکلی طور پر اپنی ذاتی طور پر اور اپنے مالی طور پر ان دکھیاروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, وہ جلد از جلد آگے آئیں. میسج آیا کہ تین اسپیشلسٹ ڈاکٹر جن میں سے بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں وہ کل صبح علاج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. تین اسپیشلسٹ جا رہے ہیں علاج کے لیے. ماشاء اللہ. میسج آیا کہ 500 پانی کے بوٹلز میں انشاءاللہ پہنچاؤں گا. ماشاء اللہ. بس جلدی جلدی ان تک پہنچا دیجیے. ہزاروں اور ہزاروں لاکھوں پانی کی بوتلوں کی ضرورت ہوگی. بہت پانی چاہیے ہوگا. پانی ہی پانی ہے مگر وہ پینے وہ پانی پانی ہے مگر پینے کے لیے پانی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان یہ کوششیں جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض یہ ہے کہ کل انشاءاللہ نگران شورا کا بیان عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9 بجے مدنی چینل پر, جو ہمارا ایک سلسلہ چلتا ہے معاشرے کے ناسور. کل سیٹرڈے نائٹ ہے اور نگران شورا کا یہ سلسلہ ہوا کرتا ہے. اس میں وہی بیان ہم کب بدلیں گے, خود بھی دیکھیے اور اسلامی بھائیوں کو بھی اس میں دکھائیے. یہ موقع ہے اس بیان کے حوالے سے. واقعی نگران شورا نے بڑی اچھی تربیت فرمائی ہے. جب یہ پہلے زلزلے وغیرہ کے اور سیلاب کے معاملات تھے اس پر نگران شورا نے یہ بیان فرمایا تھا. اب یہ کل انشاءاللہ رات 9 بجے ٹیلی کاسٹ ہوگا. دنیا بھر میں جہاں کہیں مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں کل کے اس بیان کو اسپیشلی دیکھیے گا اور اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیے گا اور اس نیت سے دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہم بدل جائیں گے انشاءاللہ. باب الاسلام پنجاب ملک و بیرون ملک کے تمام عاشقان رسول سے آخر میں یہ مدنی التجا ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غم خواری کے لیے اپنی قلبی طور پر, مالی طور پر, جسمانی طور پر آگے آئیں, اور جو ہمارے بالخصوص ڈینگی وائرس اور دیگر امراض کے شکار ہسپتالوں کے اندر بیچارے سے دکھی ہیں, جا کر بڑھ کر ان دکھیاروں کی غمخواری کیجئے, ان کی دلجوئی کیجئے, عیادت کیجئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب عطا کرے, ان کا جی خوش ہو جائے, اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی اور امیر سنت غلامی پر استقامت عطا فرمائے. ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت, مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی جو بھی متاثر ہیں تعویذات اطہریہ سے فوراً رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ. یہ ڈینگی وائرس والے تعویذات اطہریہ سے رابطہ بھی کریں اور انشاءاللہ ہمارے تعویذات اطہریہ کے اسلامی بھائی بھی ان ہسپتالوں میں اپنی ترقی بنا رہے ہیں, بستے لگا رہے ہیں, انشاءاللہ وہاں ان کا روحانی علاج مفت کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ جہاں جو ان کے متاثرین ہیں اور جو بھی جہاں بھی متاثرین ہیں ان کے جو غم دکھ بانٹنے والے ہمدردی والے اسلام بھائی ہیں وہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں اور دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک کو بھی مختلف آفتوں پریشانیوں سے بچائے, مسلمانوں کو مختلف آفتوں پریشانیوں سے بچائے, کہ مدنی قافلوں میں دعائیں قبول ہونے کے بے شمار واقعات ہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آپ سلسلہ ہمارا مدنی مکالمہ جس کا موضوع غمخاری ہم نے رکھا تھا, اور اگرچہ یہ کچھ دیر پہلے ہم آفر ہوئے, سلسلہ ختم ہوا, لیکن اطلاع ملی کہ امیر اہل سنت اس نازک موقع پر غم خواری کے جذبے کے جو ایک فیلنگس ہے ہم سب کی الحمدللہ, یہ جس تربیت کا اور جو یہاں جہاں سے یہ آ رہا ہے سب مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں, تو ان تمام صورتحال کے پیش نظر امیل سنت کا پیغام ملا کہ آپ ہمارے اس سلسلے میں براہ راست بذریعہ ٹیلی فون اپنے مدنی پھول عطا کرنے والے ہیں, تو ہم ایک بار پھر اپنی نشریات کو براہ راست لے کر حاضر ہو گئے کہ اکاش اس بہانے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول نہ صرف ہمیں بلکہ مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو ملیں, اور ان دکھیارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ امیر علیہ سنت کی غمخواری کے وہ کلمات ہم سنیں, تو انشاءاللہ جیسے امیر علیہ سنت کی کال ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوگی ہم اللہ کی رحمت سے آپ کو امیر علیہ سنت کی آواز براہ راست سنائیں گے, اور ہم براہ راست مدنی چینل پر امیر علیہ سنت کے مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ آپ اپنے ایس ایم ایس کا سلسلہ, آپ کی کالز کا سلسلہ, آپ کے جو جذبات ہیں, آپ کے جو احساسات ہیں, جو آپ کی فیلنگز ہیں اپنی ان دکھیاروں کے ساتھ, مثال کے طور پر جیسے میں اس وقت حاضر ہوں مائک پر اور میں کچھ کہہ رہا ہوں, تو ہو سکتا آپ بھی چاہتے ہو کہ میں بھی کچھ کہوں, میں بھی ان کے ساتھ ان کے دکھ میں ان کی پریشانی میں کچھ اپنا کلمات کے ذریعے کسی ذریعے میں بھی اپنا حصہ ملاؤں, تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کال کیجئے. مدنی چینل تمام عاشقان رسول کا چینل ہے, آپ کال کریں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کال اتنی آسانی سے نہیں ملے گی, جب دنیا بھر سے اسلامی بھائی کال کریں گے فون ملائیں گے تو لائنیں کتنی زیادہ ہوں پھر بھی رش تو ہو ہی جائے گا, یہ ایک ٹریفک کا لوڈ ہوتا ہے جو اس طرح کی آ جاتی ہے کالز کی جو ٹریفک ہوتی ہے, لیکن آپ کوشش کرتے رہیے اور اپنے جیسے کال کنیکٹ ہو جائے آپ کی تو آپ اپنے جذبات اور اپنے تاثرات اپنے احساسات ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اگر ممکن ہوا ہو سکا تو آپ کی کال آن ایئر کر دی جائے گی, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر آپ اپنی آواز اپنی کال ریکارڈ کروائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. تو جیسے امیر سنت کی لائن ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائے مجھے مجلس کے اسلام بھائی اشارہ کر دیں تو ہم سب امیر سنت کے مدنی پھول لینے کے لیے منتظر ہیں, مگر اسی دوران انشاءاللہ ہم نگران کابینہ سے کچھ کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اے خاصا اے خاصا رسول تی دعا ہے صلو علی الحبیب. توبوا الى الله صلوا على الحبيب. اے خاصا اے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. رسول وقت دعا ہے خاصا خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اب کوئی پڑھائی پایا اب بھی بڑا ہے پر نام تیری قوم کا یا اب بھی بڑا ہے وہ قوم کے آ پاک میں جو سرب فلک تھی وہ قوم کے آفاق میں جو سرب فلک تھی وہ قوم کے آفاق میں جو سرب فلک تھی وہ قوم کے آفاق میں جو سرب فلک تھی وہ یاد میں اسلاف کی اب روب قضا ہے وہ یاد میں اسلاف کی اب روب قضا ہے اے خاصا اے خاصا رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے اے خاصا اے خاصا رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسرا جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسرا جس دین کے مدعو آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے اے خاصا اے خاصا رسل وقت دعا ہے صلوا علی الحبیب امیر اہل سنت الحمدللہ بازاریہ ٹیلی فون اس وقت ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کچھ اچھی اچھی نیتیں لیے مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین اور حاضرین کی دل جوئی بھی مقصود ہے یہ بھی نیت تھی کہ جو بیچارے دکھیارے بارش اور سیلاب کی زد میں ہیں کچھ ان کی دلجوئی بھی ہو جائے ان کو تسلی کے مدنی پھولے پیش کر سکوں یہ بھی نیت ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں نیکی کی دعوت پیش کروں ایک نیت یہ بھی ہے کہ ابھی آپ جو بیان فرما رہے تھے ماشاءاللہ کم و بیش تین گھنٹے مدنی مکالمے کا براہ راست سلسلہ رہا تو اس میں سورہ روم کی جو آیت کریمہ آپ نے پیش کی اس میں تقریباً 11:43 پر 43 جو میرے کانوں نے سنا وہ سبق لسانی کا اس پر اور کہنے بیٹھے رب کریم, اور آپ کی زبان سے نکل گئے رب کے کریم, جو کہ خواہش رہتی ہے. مجھے اس لیے عرض کر دی کہ ہمارے جو ریڈنگ کرنے والے اسلام بھائی آئندہ کے جب وہ نشر مقرر کے لیے کریں تو اس کو نکال دیں ان الفاظ کو. جزاک اللہ. اس پر حکم نہیں لگتا, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ سبق نہیں ہوئی, کہنا کچھ چاہتا تھا نکل کچھ گیا. اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے, ہماری زبان کسکن کم از کم پھسلنے سے تو محفوظ ہی رہے. آمین. یہ اتنی پھسلتی اور اتنے مسائل کرتی ہے جس کی امتحان ہے. بہرحال یہ کہ جو سیلاب اور بارش زدہ ہیں ان کی دلجوئی کے لیے حاضر ہوا ہوں, کہ یہ بھی نیت کی ہے ثواب کے لیے کہ میں ان کی دلجوئی کروں, کہ یہ بیچارے مصیبت زدہ ہیں اور ان کو ہمت رکھنی چاہیے کہ مصیبت زدہ جو ہوتا ہے نا, یہ دیکھا جائے تو نقصان میں نہیں ہوتا کیونکہ فائدے میں ہوتا ہے. اگرچہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے, ثواب کمانے کے اس کو بہت مواقع ملتے ہیں. میرے پاس اس وقت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہت ضخیم کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال موجود ہے, کم و بیش اس کے 650 صفحے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 605 پر ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مصیبت اپنے صاحب کا چہرہ اس دن چمکائے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے. مصیبت زدہ کا چہرہ جو ہے وہ اس دن چمکایا جائے گا جس دن دوسرے چہرے سیاہ پڑ گئے ہوں گے. حدیث نمبر 1765 ہے, جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. سبحان. تو یہاں مصیبت زدہ کو ایک مزید ثواب کمانے کا موقع دیا جا رہا ہے, کہ ایک تو مصیبت کا کسی کی جان یا مال پر آنا یہ ثواب لاتا ہے, اور پھر اگر اس کو یہ چھپا دے کسی پر ظاہر نہ کرے تو اس کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. تو کوئی سی بھی مصیبت ہو نا, یہ مومن کے ہاتھ میں مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں. اس کو نعمت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے, مصیبت آتی ہے نعمت پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے, اور مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے. فائدہ اس کا بہت. ایک روایت میں مسلمان کو تھکاوٹ, تھکن جو لگتی ہے اس میں بھی فائدہ ہے اس کا. مسلمان کو تھکاوٹ, مرض, رنج و غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے, یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے, تو اللہ عز و جل اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. ماشاءاللہ. ایک روایت میں ہے کہ جس مسلمان کو کوئی بیماری, تھکاوٹ یا غم پہنچتا ہے وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ مصیبتیں آئی ہیں تو ان پر جو بیچارے مصیبت زدہ, اس وقت تو پتہ نہیں مجھے سن بھی رہے ہوں گے یا نہیں, ان کے سننے کا بھی بہت چانس کم ہی ہے, کہ اس وقت یہ بیچارے بہت دکھی ہوں گے اور بہت تکلیف میں ہوں گے. اور دعوت اسلامی کی اپنی ایک روایت ہے کہ جہاں وہ گناہوں کے مریضوں کی خدمت کر رہی ہے ان کی صحت کے حوالے سے, کہ یہ گناہ کے مرض سے صحت یاب ہو جائیں اور نیکیوں والی شفا پانے, وہاں یہ دعوت اسلامی الحمدللہ وہ ظاہری جسمانی مریضوں کی بھی ہمدردیاں موقع حاصل کرتی ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے. تو ابھی جیسے ڈینگی وائرس آ گیا یا یہ سیلاب کی وجہ سے, اب سیلاب نے مزید جو آفتیں ڈھانی ہیں, جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ پھر وہ سانپ بھی نکلتے ہیں اور طرح طرح کے امراض پھیلتے ہیں, پھر بعد بد نصیب ان دکھیاروں کو لوٹ مار کا شکار بناتے ہیں, طرح طرح کے مسائل جو ہے وہ ابھی جاری بھی ہوں گے, مزید بڑھنے کا بھی امکان ہے. تو اب جو ان کے ساتھ ہمدردی کرے اس کی بھی چاندی ہے, جو ان کی مالی خدمت کرے اس کی بھی چاندی ہے. مالی خدمت کے حوالے سے تو ماشاءاللہ دنیا بھر سے مالی خدمتیں ہو رہی ہیں. میں نے بھی اپنے انفرادی کوشش کی ہے کہ اسلامی بھائی پر جہاں جس ملک میں ہوں, تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو 5 لاکھ روپے دعوت اسلامی کو اسی سیلاب اور بارش زدوں کی خدمت کے لیے پیش کریں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا اب یہ کہہ رہے کہ مالی خدمت نہیں کر سکتا, بس زبانی خدمت کرتے ہیں, جانی خدمت کرتے ہیں. جانی خدمت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے کہ اس میں اگر 12,000 رضاکار ہوں تب بھی کم پڑیں گے. تو جو جس طرح خدمت کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کے لیے پیش کر دے کہ انشاءاللہ ہم آپ ڈاکٹر سامنے آئیں, کمپاؤنڈر سامنے آئیں, ڈسپینسر سامنے آئیں, میڈیکل اسٹور جو چلاتے ہیں وہ دوائیں لے کر حاضر ہو جائیں. تو اسی طرح ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا, کیونکہ زندگی کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ سب سمجھتے ہیں. تو تمام ضروریات زندگی کی ان سیلاب زدوں اور بارش زدہ دکھیاروں کو حاجت ہے, اور پھر تسلی کے بول بھی ان کو چاہیے. اور تسلی کے بول بولنا بھی, یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے, جیسا کہ اسی جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 179 پر حدیث نمبر 465 ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ عز و جل اسے تقویٰ کا لباس پہنائے گا, سبحان اللہ, اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا, سبحان اللہ, اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا غم خاری کرے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے, یعنی جنت کے لباسوں میں سے دو ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی. تو معلوم ہوا کہ غم زدہ اور دکھیارے کی تعزیت کرنا, غم خاری کرنا, اس کی دنجوئی کرنا, دو ہمدردی کے بول اس کے لیے بول دینا, یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے اس مدنی مکالمے میں بعض وزیروں نے, ایم این اے اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا, کیونکہ ہم تو کسی پارٹی میں نہیں ہیں, ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ہم نہ سیاسی ہیں, نہ کسی سیاسی پارٹی سے ہمارا کوئی گٹھ جوڑ ہے, نہ ہم لوگ کوئی اقتدار میں شامل ہیں. ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں, اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں, اور صحابہ اور اولیاء کے شہدائی ہیں. اور ہماری اپنی مدنی پارٹی ہے جس میں ساری پارٹیاں اگر کہہ دیں کہ ضم ہے تو ضم ہے. الحمدللہ ہر پارٹی والا جو مسلمان ہے اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی کو وہ سراہتا ہے, مدنی چینل کے کارناموں کی وہ جی بھر کر دل کھول کر داد دیتا ہے, اللہ کی رحمت سے. یہ دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے, مدنی چینل یہ ایک روشن مینارہ ہے جو ہم سب کو جنت کی طرف کھینچے لیے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ. تو جنہوں نے تعزیت کی, جنہوں نے غمزدوں کے ساتھ ہمدردی کے بول بولے, ان کی نیتوں کے مطابق انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا. یا شاید کسی کو یہ وسوسہ آئے گا کہ ابھی تو سورہ روم کی قرآنی آیت سے تو یہ بتایا گیا کہ یہ ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور اس طرح یہ مصیبتیں آتی ہیں, تو سزا ان آفتیں مصیبتیں آتی ہیں. تو یہ آیتیں بھی اپنی جگہ پر بحق, اللہ تعالیٰ کا کلام حق ہے. تو اس کا فیصلہ جو ہے نا حدیثوں میں اس طرح کیا گیا کہ ایسی مختلف روایات موجود ہیں کہ جب جیسے زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے یا کوئی اجتماعی آفت اور مصیبت آتی ہے جس میں برے لوگ بھی مارے جاتے ہیں اور نیک بندے بھی اس میں کام آتے ہیں اور وہ بھی وفات پاتے ہیں یا انہیں بھی تکلیفیں آتی ہیں, تو قیامت کے روز ہر ایک اپنی اپنی نیت پر اٹھے گا, برا اپنی نیت پر اٹھے گا, نیک بندہ اپنی نیت پر اٹھے گا, تو گویا وہ مصیبت, وہ سیلاب, وہ زلزلہ اس نیک بندے کے مزید درجات میں اضافے کا باعث بن جائے گا تو اس کو یہ مصیبت آئی. تو مصیبت فی نفس ہی بری نہیں ہوتی, اس کی دونوں صورتیں, دونوں پہلو ہیں, اچھے اور برے. تو اللہ کرے کہ ہم جو ہے وہ اچھائی پائیں ان مصیبتوں کی, ان پریشانیوں کی, اچھائیوں سے ہم مالا مال ہوں اور اس کی برائیوں سے, اس کے شر سے ہم بچے رہیں. تو میں تمام اسلامی بھائیوں سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے ان دکھیاروں پر جو وقت آ پڑا ہے, یہ کڑا وقت, اس پر ان کا تعاون کیجئے جانی طور پر, مالی طور پر اور دعاؤں کے ساتھ بھی. جیسے کہ ابھی ہمارے نگران شورا نے آپ کو ہم کم بدلیں گے کی طرف بھی اشارہ کیا, تو انہوں نے جو کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے, مرحبا مرحبا مرحبا. ہمارے رکن شورا نے بھی فرمایا کہ جب ڈینگی وائرس آیا تو اس کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے, سیلاب آیا تو اس سے نکلنے کے لیے غور کیا جا رہا ہے, یہ ساری مصیبتوں سے بچنے کی تدابیر کی جا رہی ہیں. لیکن شاید ان کے اس مضمون میں یہ جملہ نہیں تھا جو میں ایڈ کر رہا ہوں کہ مصیبت کا اصل مداوع اور اصل علاج کرنے سے ہم چوک جاتے ہیں. اچھا بھائی ڈینگی وائرس آ گیا تو اس سے پہلے بھائی حفاظت کا ٹیکہ لگا لو, اچھا اس کا بھائی یہ علاج کر لو, سب درست ہے اپنی جگہ پر, جو جائز طریقے پر وہ درست ہے. لیکن حقیقی مداوع, اس کا حقیقی حل یہ ہے, جیسا کہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ جب تیز ہوا چلتی, آندھی آتی, بارش آتا, طوفان آتا ہے نا, کہ اس طرح کی کوئی آفت آتی تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی طرف رجوع فرماتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو ہم یہ سارے علاج معالجے کر رہے ہیں, مصیبتوں کے خلاف بند بھی باندھ رہے ہیں, نالوں کی تعمیرات پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ بھائی کمی تھی تو انتظامیہ نے وہ کمی چھوڑی تو یہ مطلب فلاں خائن کی وجہ سے یہ نقصان ہوا اور بند اس نے کچا بنا رکھا تو وہ ٹوٹ گیا وغیرہ. یہ سارے ہم بند تو باندھتے ہیں خیالی, لیکن حقیقی بند جو مصیبت کے سیلاب پر باندھنا ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع, اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ, اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی. تو اصل مصیبت کا علاج جو ہے نا وہ رجوع الی اللہ ہے, اور اس کی طرف ہم نہیں آتے. ہماری مسجدیں وہیں کی وہیں ہیں, خالی کی خالی ہیں, ایش کوشیوں کے انڈے وہ آباد کے آباد ہیں, گناہوں کا سلسلہ تو وہ برابر جاری ہے. یہ تو ہے نہیں کہ چلو صاحب وہ سیلاب آ گیا تو جو کل تک گانے بج رہے تھے تو اب وہ گھروں سے تلاوتوں کی آوازیں شروع ہو گئی یا نعتوں کے سلسلے شروع ہو, نہیں وہی گانے بج رہے ہیں, وہی موسیقی کی دھنیں سنی جا رہی ہیں, یا ہمارے بھائی وہ چینلز جو گناہوں بھرے سلسلے چلاتے تھے, چلو بھائی وہ سیلاب آ گیا تو سارے چینلز والے یا چند چینلز والے یا کسی ایک آدھ چینل والے کو خوف خدا نے گھیر لیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ آج سے میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اب میں صرف چینل پر وہی سلسلے دوں گا جو مجھے علماء اجازت دیں گے اور شریعت کے مطابق ہوں گے. آج سے موسیقی سے توبہ, بے پردہ عورت لانے سے توبہ, ڈانس سے توبہ, گناہوں بھرے ڈراموں اور فلموں سے توبہ کرتا ہوں. ایسا میں نے کچھ نہیں سنا. اب وہ چاہے ملکی سطح پر ہو یا نجی سطح پر ہو, میں سب کو سمجھا رہا ہوں کہ اوپر سے لے کر سر کے بال سے لے کر ہم پاؤں کی چھوٹی انگلی کے ناخون سمیت ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے. ہم نے اس مصیبت اور اس سیلاب اور اس بارش, یہ آسمانی بلائیں کہلاتی ہیں, آسمانی بلائیں نازل ہوئی, ان سے بچاؤ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. جس کو گری اس کو لے گئے یہ بلا. تو کیا ہم نے گھبرا کر اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کی, یا کہ چھوٹی انگلی کا وہ ناخون ہی گناہوں سے نکال لیا کہ چلو بھیا ہم ابتدا کرتے ہیں کہ اب گناہوں سے بچیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں. حالانکہ نبی معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ سید المعصومین ہے, گناہوں کا صدور ناممکن ہے ان سے, یہ بھی گھبرا کر اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے جب مصیبت آتی تھی. اور ہم ہیں کہ نہ ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی ہے کہ ایمان ساتھ جائے گا, نہ ہمارے بارے میں یہ کوئی فیصلہ ہو گیا کہ ہم بھائی عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے, نہ یہ طے ہو گیا کہ قیامت کا حساب ہم سے نہیں لیا جائے گا, نہ یہ طے ہوا کہ پل صراط سے ہم باقاعدہ عبور کر جائیں گے اور جنت میں سیدھے چلے جائیں گے, ایسا کوئی طے نہیں ہوا. نبی معصوم جو کہ یقیناً جنتی قطعی جنتی بلکہ مالک جنت ہیں, قیامت میں ان سے حساب نہیں ہوگا, یہ طے ہے. کہ نبی کا حساب کیسا, حساب تو ہم لوگوں سے. تو ایسے نیک پرہیزگار اور مالک جنت ہونے کے باوجود بلکہ جس کو جنتی قرار دے دیں وہ جنتی ہو جائے, یہ اللہ سے ڈریں. اور ہم لوگ ہیں کہ بس خالی زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں, زبانی جمع خرچ کرتے ہیں, بڑے بڑے بیانات داغ رہے ہیں, اخباروں میں دے بیانات آ رہے ہوں گے اور مگر مچھ کے آنسوؤں کا سیلاب یہ اخباروں میں الگ چل رہا ہوگا, ٹی وی میں بیانات میں الگ, مگر مچھ کے آنسوؤں کا سیلاب آیا ہوگا. تو اس طرح اصل سیلاب جو آیا ہوا ہے اس پر بند نہیں باندھا جائے گا, یہ دنیاوی سیلاب جو ہے یہ تو انشاءاللہ ان قریب چلا جائے گا اور حالات معمول پر آ جائیں گے. خدا کی قسم گناہوں کا جو سیلاب آیا ہوا نا اس پر بند باندھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس پر بند باندھیے. اس پر بند باندھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی جائے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کیا جائے, نمازوں کی پابندی کی جائے, سنتوں پر عمل کیا جائے اور گناہوں سے رشتے توڑے جائیں. تو آ جائیے سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے, انشاءاللہ اس دنیاوی سیلاب کا بھی مقابلہ کریں گے اور گناہوں کے سیلاب پر بھی انشاءاللہ عز و جل بند باندھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور مدنی انعامات پر عمل کیجئے اور نیک بن جائیے, نیکیوں کے ذریعے سنتوں پر عمل کے ذریعے انشاءاللہ گناہوں کے سیلاب پر بھی بند باندھا جا سکے گا. سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا, خطرے میں ہے نیا, اے میرے کھویا کہیں ڈوبے نہ سفینہ, یا شاہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا تو آئیے ہم سب مل کر دعا بھی کرتے ہیں. اچھا کچھ فرما رہے تھے آپ ابھی. میں یہ عرض کر رہا پاپا کہ حیدرآباد اور دیگر مقامات سے پتہ چلا ہے, ابھی اسلام آباد سے بھی ڈاکٹرز وغیرہ کی کالس آئی تھیں کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور شاید پنجاب وغیرہ سے بھی ڈاکٹرز آ رہے ہیں باب الاسلام کی طرف, جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ محبتیں کر رہے ہیں اور یہ بھی اللہ نے چاہا تو اپنی خدمات یہاں پر فی سبیل اللہ پیش کر رہے ہیں اللہ نے چاہا. ماشاء اللہ تکبر اللہ. سب آ جائیں, ایمرجنسی ہے اس وقت, ایمرجنسی ہے, ایمرجنسی میں ساری جو ڈیوٹیاں چھٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ کینسل ہو جاتی ہیں. کبھی ایمرجنسی ہے, جو جس طرح خدمت کر سکتا ہے وہ اپنے دکھیارے بھائیوں کی خدمت کرے, مگر دیکھیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے, ثواب کی نیت ہونی ضروری ہے. اگر دکھاوے کے لیے کوئی آئے گا, اپنے نام و نمود کے لیے آئے گا, اپنی واہ واہ کے لیے آئے گا, اخباروں میں فوٹو چھپوانے کے لیے آئے گا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس پر ریاکاری کے احکام مرتب ہو جیسے اس کا نیت. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو جتنے بھی بڑھ رہے ہیں ان خدمتوں کے لیے وہ نیت کریں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کروں گا, شہرت سے اپنے آپ کو بچاؤں گا, نام و نمود سے بچاؤں گا, حکم جا سے بچاؤں گا, آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کروں گا, ان کی دلجوئی کروں گا, ان کے دلوں میں خوشی داخل کروں گا. تن من دھن سے سب کے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کی خدمت کریں کہ یہ آپ کے ہی وجود کا حصہ ہے. انشاءاللہ آپ خدمت کریں گے, کل آپ پر کوئی ایسی صورت بنی تو انشاءاللہ آپ کی بھی خدمت کی جائے گی. سب نکل آئیے اپنے اپنے گھروں سے اور اپنے بھائیوں کی خدمت میں لگ جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے, مزید ترقیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ اس طرح خدمت کرنے سے آپ کی جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں, ہر شے میں انشاءاللہ برکت ملے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. امین یا رب العالمین. یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء. اے ہمارے غوث اعظم کے رب, اے ہمارے غریب نواز کے رب, اے ہمارے امام احمد رضا خان کے رب رحمان, تیرے گناہگار بندے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے دربار میں دست بہ دعا ہے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, گناہوں کے سیلاب ہمیں بہائے لیے جا رہے ہیں. اے اللہ ہمیں کنارے لگا دے, نیکیوں کے کنارے لگا دے, عافیت کے کنارے لگا دے, امن و عاشقی کے کنارے لگا دے, ہمیں نیک بنا دے, عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین آج کل ہمارا ملک پاکستان خصوصاً طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہے, اور میں امید کرتا ہوں میرے مولا مدنی چینل کے ذریعے بے شمار دکھی آ رہے مصیبت زدہ بارشوں کی وجہ سے تکلیف میں آئے ہوئے مستر, سیلاب کی وجہ سے تکلیفوں میں آئے ہوئے مستر بھی شامل ہوں گے, اور تیرے قرآن کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ, ترجمہ کنزل ایمان, یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے. تو اے اللہ تو لاچار اور دکھیاروں کی سنتا ہے, کئی دکھیارے اس وقت دست بہ دعا ہیں, ان بیچاروں کے گھر بہ گئے, کئی بیچارے ایسے ہیں جن کی اولاد بہ گئی ہوگی, جن کے عزیز بچھڑ گئے ہوں گے, جو بیچارے زخمی ہو گئے ہوں گے, بیچاروں کی چھتیں بیٹھ گئی ہوں گی, عمارتیں ڈے پڑی ہوں گی, الہ العالمین ان کے مویشی بہ گئے ہوں گے. الہ العالمین ان سب دکھیاروں پر رحم فرما, آمین, ان کے صدقے میں ہم پر بھی رحم, آمین. اے اللہ ان کی دعاؤں کی آمین کا صدقہ ہمارے اس سیلاب کا رخ موڑ دے. الہ العالمین اس سیلاب کا رخ ایسا موڑ دے کہ یہ بغیر تباہی مچائے ایسی جگہ سمندروں میں جا ملے کہ جہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے. الہ العالمین ہم تجھ سے آسانی کا سوال کرتے ہیں, عافیت کا سوال کرتے ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم اعتراف کرتے ہیں تیری نافرمانیوں کے ذریعے ہم نے زمین کو ور رکھا ہے. اے مولا ہمیں معاف کر دے, ہماری توبہ کو قبول کر لے. پروردگار تجھے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, اے اللہ صحابہ کرام کا واسطہ, خلفہ راشدین کا صدقہ میرے مولا, اے اللہ امام حسین کا واسطہ, کربلا کے شہیدوں اور اسیروں کا واسطہ میرے مولا, سیدہ زینب کا واسطہ, اے اللہ سکینہ مظلومہ کا واسطہ میرے مولا کریم, ہمارے مرشد غوث پاک کا واسطہ, ہماری اس آفت کو ہم سے دور کر دے. الہی بارشوں اور سیلاب میں جو تباہی مچائی ہے اس کا سلسلہ روک دے. الہ العالمین اسے ہمارے لیے سامان عبرت بنا. یا اللہ اس میں جو بہ گئے شہید ہو گئے ان بیچاروں کی مغفرت کر دے. الہ العالمین جو بیچارے زخمی ہو گئے ان کو روح و صحت کر دے, اور جو اپنے عزیزوں سے بچھڑ گئے انہیں خیر و عافیت کے ساتھ ان کے عزیزوں سے ملا دے. الہ العالمین جن کے نقصان ہو گئے ان کو نعم البدل عطا کر دے, یہ پھر سے آباد ہو جائے. یا اللہ دعوت اسلامی والوں کو اور جو جو ادارے ان دکھیاروں کی خدمتیں کر رہے ہیں سب کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال کر دیں، ہر مسلمان کو بے لوس خدمت کی توفیق عطا فرما، نام و نمود اور حب جاہ کی لعنت اور نحوست سے ہم کو بچا کر اے اللہ تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ خدمتیں نصیب فرما، اور جتنے بھی مسلمانوں کے ادارے اس وقت سیلاب زدوں کی خدمت کر رہے ہیں، بارش زدگان کی خدمت کر رہے ہیں، الہ العالمین سب کو مخلص بندہ بنا لے، سب کو اپنی بارگاہ کا مقبول بنا لے، اور کسی کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہ فرمانا، اور ہم دعوت اسلامی والوں کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ سب خدمت کرنے والوں کے صدقے میں ہم دعوت اسلامی والوں کی خدمتوں کو بھی قبول کر لے. الہ العالمین ہم کو اخلاص دے، الہ العالمین ہم کو اپنا بنا لے، اپنا پسندیدہ بنا لے، اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا لے. الہ العالمین نام و نمود کی ریس اور نام و نمود کی دوڑ سے ہم کو بچا لے. ہم بھلے اے اللہ خدمت کرنے والوں میں سب سے پیچھے رہیں، مگر اے اللہ رکھنا اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے، کہ ہم جب جنت میں جا رہے ہوں تو تیرے محبوب کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں چلے جائیں. اے اللہ ہمارا عمل بھی قبول کر لے، ہمارا ٹوٹا پھوٹا عمل قبول کر لے. الہ العالمین ہمیں دوسرے جو خدمت کر رہے ہیں بےچارے تیرے اس محبوب کے غلاموں کی، عاشقان رسول کی، ان خدمت کرنے والوں کی تحقیر سے بچا، ان پر تنقید سے بچا، ہمیں اچھا کام کرنے کی توفیق دے، اور سب کو اچھا اور اخلاص اور مخلصانہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہم سب مسلمانوں کو اے اللہ تنے واحد کی طرح، جس نے واحد کی طرح ایک ہو کر اس آئی وی آفت سے مقابلہ کرنے کی سعادت بخش دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ جنہوں نے مالی خدمتیں پیش کی ہیں، جنہوں نے رقومات پیش کر دی ان کو بھی اس کا اجر دے، جنہوں نے نیتیں کر لی ان کو ان کی نیتوں پر استقامت دے، اور جلدی جلدی ان نیتوں پر عمل کر کے ہمیں رقوم پہنچانے کی سعادت بخش دے. اور اے اللہ جو ڈاکٹر جو ڈسپینسر یا جو مختلف زندگی کی ضروریات پیش کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی ضروریات کا پیش کرنا قبول کر لے. بعض منرل واٹر دینے والوں نے بھی منرل واٹر پیش کیے، واقعی مولا تیری بے نیازی پر قربان، یہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے لیکن یہ پانی ہمارے پینے کے قابل نہیں ہے. یا اللہ تیری خفیہ تدبیر نہ جانے ہمارے بارے میں کیا ہے. یا اللہ یہ پانی ان پانی میں ڈوبے ہوئے پیاسوں تک پہنچ جائے، اور جنہوں نے جو جو چیزیں نیت کی دینے کی ان سب کی چیزیں قبول فرما لے. یا اللہ اور سب کو کچھ نہ کچھ حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ امیر سنت کا ابھی جو فون کے ذریعے بیرون ملک سے جو آپ نے بھی کرم فرمایا اور مدنی پھول عطا کیے، کل دعوت اسلامی کی مدنی خبروں جو 8:30 پاکستانی وقت کے مطابق نشر ہوتی ہیں، مدنی خبروں کے فوراً بعد انشاءاللہ عز و جل یہ جو سلسلہ امیر سنت کے کال کا تھا یہ نشر کیا جائے گا، اور اس کے بعد جس سنت و برے بیان کا اعلان ہوا انشاءاللہ اس کے بعد وہ سنت و برا بیان نشر کیا جائے گا. تو اس کی ہر اسلامی بھائی تشہیر کریں، جو دکھیارے ہیں ان تک کوشش کریں، جو اس میں شرکت کر سکتے ہیں ان کو شرکت کروائیں تاکہ وہ بھی امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں میں اور اس دعا میں وہ بھی شریک ہو جائے جو کل یہ نشر مقرر کے طور پر یہ سلسلہ دوبارہ نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تاثرات ٹیک لے لیتے ہیں. باپا ہیں یا لینڈ؟ کچھ کالز کال آئی ہیں چلا دیں. امام ساجد جو کیوں منسٹر فار زکات و شرک مذہبی معاملہ حکومت حسین, آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے آن لائن لیا, اور جس طریقے سے یہ فلڈ پوری سندھ کے اندر خصوصاً جو 7 اور 8 ڈسٹرکٹ سندھ کے اندر جو آیا ہے, اسی حوالے سے دعوت اسلامی نے واقعی وہاں پر بھی ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی ہر جگہ پر اہم کردار ادا کرتی رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہاں پر بھی بہت اہم کردار ادا کرے گی, اور کرنا بھی چاہیے, کیوں نہ کریں. ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہاں پر, اور جتنے فیکٹریز ہیں, جتنے بھی غریب لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اربوں کے تعداد سے لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں, تو یقیناً اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے, اور دعوت اسلامی نے ہمیں سے اہم کردار ادا کیا, اور یقیناً یہاں پر بھی اہم کردار ادا کرے گی. ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ابھی آپ یہ ساجد جو کیوں ساتھ تھے, صوبائی وزیر مذہبی امور, ان کے آپ جذبات و تاثرات سن رہے تھے. امیر علیہ سنت نے بھی ابھی اپنے مدنی پھول عطا کیے. آپ زلزلہ جب زدگان تھے وہاں سے آپ نے کئیوں کے تاثرات سنے, اس وقت سے دعوت اسلامی نے بھی ساتھ دیا, پچھلے سال بھی معاملات ہوئے, اس سے پہلے بھی کئی منوانات پر میدان عمل میں آئی دعوت اسلامی. امیر علیہ سنت کے ساتھ پیغام یہ آیا کہ صلاۃ السلام پڑھا کر پیغام آئے. جی ہاں, تو یہ جو آپ نے دیا, تو اس سے ہمیں ہماری اپنی جو دعوت اسلامی ہے اس کی مزید قدر و اہمیت بڑھتی ہے, کہ دعوت اسلامی جہاں مختلف شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور اصلاح امت کی ایک کوشش کر رہی ہے, میڈیا کے ذریعے, جیلوں کے ذریعے, خصوص اسلامی بھائیوں کے ذریعے, اسلامی بہنوں کے ذریعے, مساجد کی تعمیر, جامعات کی تعمیر, مدارس کی تعمیرات, ان تمام اور اس کے علاوہ اور دیگر اجتماعات, یہ مدنی چینل, پھر انشاءاللہ عن قریب دار المدینہ, ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر یہ ایک ایسا موقع آنا کہ غمخواری کا ایک جذبہ لے کر دکھیاری امت کی غمخواری کرتے ہوئے میدان عمل میں آنا, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر کرم کا صدقہ ہے کہ یہ تحریک سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو یہ ایک جذبے نصیب ہوتے ہیں, پھر امیر سنت کی تاکید, ان کی ترغیب, ان کے ارشادات, ان کی تربیت, یہ سب کچھ مل ملا کر الحمدللہ جو دنیا بھر میں دعوت اسلامی ایک سنت و بری تحریک کی صورت میں سامنے ہے اور کام کر رہی ہے. میں تمام ہی ناظرین کو عرض کروں گا کہ آپ کے پورے اہل و عیال کو دعوت اسلامی والا بنا دیں, سارے آجا دعوت اسلامی میں آئیے, مل کر دنیا بھر میں مدنی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بے حیائی کے خلاف جو سیلاب آ رہا ہے اس کا بھی مقابلہ کریں گے, اور جو دیگر پریشانیاں آتی ہیں انشاءاللہ مل کر اس کا بھی مقابلہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے درود و سلام پڑھ لیں, صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو, نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں, کاش پیبا میں اے میرے ماں